Abdulhamid Sulaymon o'g'li Cho'lponning kecha va kunduz romani. Birinchi kitob. Tong yorishmasdan yo'lga tushib, qishloqdan chiqar-chiqmas ashulani baland qo'ygan Zebi, necha yillik g'am tashvishlardan 4-5 kun ichida ortig'i bilan yozilib kelarkan, o'z orqasida o'ynayotgan o'yinlardan xabarsiz edi. Kechasi umrini sabibiydan Zebi to'g'risidagi tashvishli xabarni eshitganidan keyin, Enaxonning onasi mehmonlar javdishgan vaqtda saltanatni bir chekkaga chaqirib, haligi xususda ogohlantirgan bo'lsa-da, saltanat bu qadar yoyilib va quvnab borayotgan o'rtog'ini xafa qilmaslik uchun unga hech narsa demaslikni ep ko'rdi. Saltanat u to'g'rida bu yosh qizga gap ochib, uning yorug' tabini xira qilmasdan, o'z onasi orqali Zebining onasiga eshittirib qo'ymoqchi bo'lardi. Mingboshinikida juda sertakalluf ziyofat yegan bu yosh qiz, ziyofat bergan juvonlardan juda minnatdor bo'lmoq bilan birga, shunday qari va nihoyat darajada xunuk odamga, ya'ni kundosh ustiga tushib qolganlari uchun ularga chin ko'ngildan achinardi. Saltanat bilan birga Zebining o'zi va boshqa hamma qizlar mingboshining davlati va obro'si to'g'risida qancha maqtov eshitgan bo'lsalar, uning badbasharalikda ham tengsiz bo'lgani to'g'risida o'shancha vahimali so'zlarni tinglagan edilar. Qizlardan hech biri mingboshi xotinlarining davlatiga qiziqmagan, ularning toliyalariga ko'z olaytirmagan, u davlatlar to'g'risida o'zaro gap ochilganda ochiq jirkanish bilan davlati boshidan qolsin deya qichqirgan edilar. Saltanat qizlarning ashulalariga qo'shilmasdan o'z oldiga og'ir-og'ir o'ylab borarkan, o'zini xayolida bir nafas uchun mingbosh xotinlardan birining o'rniga qo'yib qaradi. Ustida go'yo xonatlas ko'ylak, Xitoy tovarlaridan kaldacha toza beqasam kamzul, qimmatbaho shohrimol, amirjon kabi shmaxsi, keng hovlida, daranglagan ayvonlar va so'lim uylarda, odamni chiroyli qilib ko'rsatadigan qalin to'shalmaklarning qarshisida tilla bilak uzuklar, yoqut ko'zli uzuklar, xina bilan cho'g'day lovullab turgan barmoqlar, surmali ko'zlar, xontaxt ustida anvoyi noz ne'mat, turli tuman meva cheva, turgan sari yumsharib pisha boradigan va pishgan vaqtida og'ziga solsa eriydigan noklar, quvaning yirik donali va nordon anorlari, haligi nokning eng to'lganini olish uchun dasturxonga qo'l uzatar ekan, qo'lini boshqa bir qo'l kelib ushlaydi. Uning ham qizlik havaslari uyg'onadi. Yuraklari muloyim va yoqimli bir talvasa bilan tuk-tuk ura boshlaydi. Ikki yuzi dasturxon ustidagi anor singari qip-qizil bo'ladi. Endi u o'zining mingboshi xotini bo'lganini unutgan, yoshlikka xos keng xayol quchog'ida boshqa olamlarga o'tgan edi. Uning qarshisida o'tkir va serhavas ko'zlarini o'ynatib, yosh bir yigit turgan kabi bo'lardi. Bu qo'l albatta o'sha yigitning och va qaynoq qo'llaridan o'zga emasdi. Nihoyat yosh qiz yigit tomonga astagina qayriladi va qayrilgan hamon o'zidan ketib qichqiradi. Mingboshi. Buning holidan bexabar ashula qilishib borayotgan qizlar bu qichqiriqni eshitgach cho'chib tushdilar. "Voy, nima bo'ldi sizga, Saltanatxon?" dedi Zebi. Qizlar Saltanatni o'rtaga oldilar. U esa ikki qo'li ko'ksida, rangi o'chgan o'zini Zebining quchog'iga tashladi. So'ngra asta-sekin ko'zini ochgach, hammaga bir-bir qarab oldi. Uning bu qarashlarida og'ir bir xorxinlik bor edi. Keyin ko'zlari Zebiga tikildi. Endi u ko'zlarda aybini yashirgan bir gunohkorning qarashlari telmirardi. "Nima bo'ldi sizga, Saltanatxon?" dedi yana Zebi. Saltanatxon javob o'rniga qo'llarini keng ochib Zebiga tashlandi va "Zebixon, jonim Zebixon!" deya uni mahkam quchog'iga oldi. Qizlar hayron, hammasining ko'zi ularda. Saltanatning mingboshi deya qichqirishi bilan barobar aravani to'xtatgan O'lmasjon ot ustida orqasiga qayrilib, qanday hodisa bo'lganini anglayolmasdan tangriqosh nazarlar bilan qizlarga tikilgan edi. Ikki qizning bir-biri bilan quchoqlashib, aylanay o'rgilay qilishlari hali beri tugalmaydigan bo'lgandan keyin yelkasini qoqib, yana oldinga o'kirildi va astagina cho'x deb otini qamchiladi. So'ngra u kichkina bir anhorning kechigidan kecharkan, otini sug'orishga to'xtagan vaqtida Zebi bilan birga Saltanat ham sharaq-shuruq gapga tushgan edi. Shaharga kelgandan keyin qizlar o'z uylariga yaqin joylarda bitta-bitta tusha boshladilar. Shu bilan safar oxirida O'lmasjonning Zebidan boshqa yo'lchisi qolmadi. Ko'ngillaridagi ajib hislarni bir-biriga bildirmoq uchun hali fursat topolmasdan entikkan bu ikki yosh endi 10-15 minut xoli fursat topganlarida ortiqcha talvasiga tushgan yuraklari dastidan nima deyishlarini bilolmay entikardilar. Unisi ham bunisi ham bir og'iz gap aytolmadi. Ikki yosh ko'ngilning shu topda kichkinagina bir tilagi bo'lsa, ham bir ikki mahalla o'tgach yetiladigan hovlining yana bir necha mahalla nariga cho'zilishi, yo bo'lmasa keksalar aytgandek yer tanobining kichagina cho'zilmay turishi edi. Holbuki shaharga, o'ziga oshna joylarga, o'z otxonasi bor yerlarga kelganini payqagan va qorni ochqay tushgan ot, oshiq ma'shuqning ko'ngil tilaklaridan bexabar qadamini ildamlatar, yerning tanobi o'zidan o'zi tortilib borardi. Arava zebilar masjidi oldiga yetganda, Razzoq sofi bir necha kishi bilan birga boshqa bir aravada qarshi tomonga o'tib ketdi. Otam biror joyga ketayotganga o'xshaydi, dedi Zebi, quvonganini yashirolmay. Yiroqroq safarga o'xshaydi, oq yo'l bersin, dedi O'lmasjon va yumshoqqina kuldi. Shu chog'da Zebining ko'nglidan og'ir bir tog' ko'chgan edi. Saltanatning onasi Zebi to'g'risidagi tashvishni uning onasiga astagina eshittirib ketganidan keyin bir kun o'tib Razzoq sofi qishloqdan keldi. U eshikdan kirar kirmas to'y to'qqizini xotiniga uzatib, qizing qani, deya so'radi. Bu shoshilinch savol sho'rlik onaning bag'riga tikyondek botdi. Rangi darrov olindi. Nimaga indamaysan, hay fitna? Nima bo'ldi senga, dedi sofi. Xotinining bu ahvoliga u ham qunt qilgan edi. Qurbon bibi tutilib, zo'rg'a-zo'rg'a gap yopladi. Shu yerda qizingiz. Uch bo'lib aytilgan bu ikki og'iz so'zda ham besaranjon bir jadallik bor edi. Erining biror narsa deyishini kutmasdan, bechora xotin boyagi besaranjonlik bilan qatorasiga uch savolni chizib tashladi. Nima edi? Nimaga so'raysiz? Chaqirib beraymi? Bir-bir ketin va shoshilish bilan berilgan bu uch savol bir onaning qalbida yolg'iz bolasiga qanday zo'r muhabbat saqlanganini Razzoq sofiday bir odamga ham keragicha ko'rsata olgan edi. U yasama bo'lsa hamki kulimsiraganday bo'ldi. Qizim bo'ladi-yu so'ramaymanmi? Qiziq ekansan. Uyga joy qil, jindak avrom olay. To'yga borgan odam uyqudan qoladi. Qurbon bibi endi o'ziga kela boshlagan edi. Kim to'y qilibdi? Badavlat bir odam. Katta osh tortibdi lekin. Xasta ishonimizni chaqirgan ekan. Hammamiz birga bo'ldik. Qiyomat suhbatlar bo'ldi. Lekin onaning ko'ngli hali ham tinchimagan edi. Zebini nimaga so'rab edingiz, dedi yana. Endi bu safar sufining achchig'i keldi va birdaniga o'z qizimni so'ray olmaymanmi, deb baqirdi. Ha, bo'pti, baqirmay qo'ya qoling, dedi kampir va shoshilganicha uyga kirib ketdi. Hovlida, hovuz bo'yida kashtasini tikib o'tirgan Zebi otasining kelganini payqamagan edi. Faqat bu so'nggi baqirish uning qulog'iga alayna borib yetdi. Hatto o'z qizimni degani juda aniq eshitildi. Shundan so'ng ko'ngli bezovta bo'lib darhol o'rnidan turdi. U bu yoqqa chiqqan vaqtida chol kampir uyda edilar. Shuning uchun u astagina so'richaga borib o'tirdi va ikki ko'zi uyning eshigida bilinmagan bir ko'ngil qoraligi bilan onasining chiqishini kuta boshladi. Uyga kirib eshiklarni berkittirgandan keyin Razzoq sofi so'z ochdi. Zebi qachon keldi? Siz ketgan kuni. Ikki kunga deb ketgan narsa necha kun yurdi, bilasanmi? Ishonoyim qo'ymabdilar. Ishonoyim. Mendami ixtiyor, ishonoyimdami? O'zingiz axir mayli ishonoyimning raylariga qarasin debmidingiz? Ey, raylari qursin, raylari. Yosh bolani bir hafta 10 kun saqlaydimi? Kampir nima deyishni bilolmay qoldi. Kechagina butun ixtiyorni ishonoyimga berib qo'yib, bugun ishonoyimning tabarruk raylarini ham so'kib o'tirgan bu johil sofiga nima deb bo'ladi? Har nima bo'lganda ham bolasini ko'rish o'z zimmasiga tushgan kampir gap topib javob qilmoqqa majbur edi. Shuncha vaqtdan beri uyda o'tiraverib yuragi siqilgandan keyin yosh narsa 3-4 kun yayramaydimi? O'zingiz ko'chadan kirmaysiz-ku. Menday bo'lganda yuraversin, deb baqirdi sofi. Kampir ham bo'sh kelmadi. Ovozini ko'tara turib, sizday bo'lganda ham xotin kishi biror joyga chiqa oladimi, dedi. Bu ro'zg'or o'lgurga kim qaraydi? Tandur qizitib non yopadimi erkak degan narsa? Yo yosh narsani sil qilib ajaladan 5 kun burun o'ldirmoqchimisiz? Asta-asta avj olayotgan bu tajang ovozlar allaqachon Zebining qulog'iga yetib, uning talvasasini beshbattar orttirmoqda edi. U chidayolmadi. So'richidan turib kelib, uy darpardalaridan birining takkinasiga o'tirdi. Endi uyda o'tayotgan gaplarning har birini uning quloqlari bitta-bitta ovlab borardi. Ko'p falaqlamasang-chi, fitna, quloq miyamni yeding-ku, jahlimni chiqarma. Erining o'lgidek badjahl ekanini Qurbon bibi yaxshi bilardi. Bu so'nggi tanbehni eshitgandan keyin hatto Zebi ham tashqarida o'tirib bir tomondan onasining tashvishini torta boshlagan edi. Kampir birdan ovozini pastladi va mumkin qadar o'zini bosib turib so'radi. Xo'p, mana, shovqin solmang. Siz ham yotoq bilan gapirib bering. Nimaga tashqaridan kirar kirmas Zebini so'radingiz? Bir gap borga o'xshaydi. Birdan bu qadar pasaygan ovoz Zebining ko'nglini onasi xususida bir qadar tinchlatgan bo'lsa-da, ikki o'rtada o'tayotgan va o'ziga taalluqli gaplarni ochiq eshitilmaganligidan uni yana umidsizlikka tushirib, ikki ko'zini eshik tomonga termiltirmoqqa majbur qilgan edi. "Beriroq kel", dedi Razzoq sofi. Oddiy ovoz bilan aytilgan va zebiga aniq eshitilgan bu ikki og'iz so'zdan so'ng uydagilarning ikkovi ham pichirlashga ko'chdilar. Endi zebi hech narsani eshitolmay qoldi. Qancha zo'r berib quloqini darpardaga qo'ysa ham, darpardaning sekin g'ichillashi bilan birga chol kampirning pichirlashgani eshitilar, lekin nima deganlarini sira o'qib bo'lmas edi. Qurbonbibi erining qarshisiga borib o'tirgach, so'fi davom etdi. Juvonmarg zebing qishloqqa borib ashulani toza qo'yganga o'xshaydi. Qishloq odamlaridan ko'p narsani eshitdim. Ammo lekin tutib olib o'ldirsam ozlik qiladi juvonmargingni. Shu yerga kelganda ona bechora bir narsa demoqchi bo'lgan edi. Razzoq so'fi baqirib berdi. Gapni eshit. So'fining tutib olib o'ldirmoqchi bo'lganini chala chulpa eshitgan va bu keyingi baqirishdan esa tamom xabardor bo'lgan zebi otasining aytadigan qo'rqinch gapini bir on avval eshitmoq uchun entikardi. Faqat so'fi yana pichirlashga tushdi. Mingboshining yonverida yuradigan bir ikki kishi meni holi topishib, qizil yo'ring to'g'risida ehtiyot bilan gap ochib ko'rishdi. Kimga? Deb so'radi kampir hovliqib. Kimga bo'lardi? Mingboshiga? Qaysi mingboshiga? Akbarali mingboshiga, sen tanimaysan uni. Kampir o'zini tutolmadi. Yuragining hovliqqani avzoyining ko'tarilishiga sabab bo'ldi. Mingboshi bo'lsa xotini bordir, xudo urib kundosh istiganmi? Bu besanajon savollar qizning qulog'iga juda aniq eshitilgan edi. U ikkala qo'lining qanday qilib ko'kragiga borib qolganini o'zi ham payqay olmadi. Endi uning yuragi notok bo'lgan kabi juda sus turmoqda. Rangi oqargan butun vujudi latta kabi bo'shashgan edi. Devorga suyanganicha behol o'tirib qoldi. Miyasida 3-4 kun burun bo'lgan voqealar jonlandi. Mingboshining daranglagan uylari, sertakalluf siyofatlar, bir-biri bilan bu qadar inoq bo'lib ko'ringan kundoshlar, Sultonxonning birdan yoradan yo'q bo'lib qolishi, so'ngra mingboshi to'g'risida har kimlardan eshitgan gaplari quloqlarida chinglay boshladi. U o'lgudek xotinboz. Uch xotin olib birgina qiz ko'rgan. Shuning alamiga chidayolmasdan o'zini har baloga uradi. Davlati, boyligi, hech narsasi tatimaydi. O'zi o'lgundek xunuk, badbashara, odam ko'rsa qo'rqadi. Shunday bo'lsa ham qanday chiroylik va momoqday qayliqlari bor. Bechoralarning sho'ri. So'ngra birdan uning esiga aravadagi voqea kelib tushdi. Saltanatxonning birdaniga mingboshi deya baqirishi, shu barobar rangi o'chib, o'zidan ketib yiqilishi. Ko'zini ochgandan keyin hammaga bir-bir qarab olib bunga kelganda uzoq tikilib, keyin birdaniga o'zini buning quchog'iga tashlagani. So'ngra ilgari kunigina Saltanatxonning onasi kelib, buning onasi bilan allanimalarni pichir-pichir gaplashgani. Shundan beri o'z onasining bunga har dafa ayaganday bo'lib qarashlari. Oh, shu topda Saltanatxon bo'lsaydi. Shu sirlarni ochib berib, buning ko'nglini tinchlantirarmi deykin. Balki bu gaplarni u ham bilmas. Bilsa aravada aytmasmidi? Yo'l bo'yi gaplashib kelib hech narsa demadi-ku. Yo, yashirarmikin? Yashirsunning do'stligi qayerda qoldi? Odam do'st bo'larmidi qalay? Bu o'ylar zebini jon o'rtog'idan farsaxlarcha yiroqlarga olib ketdilar. Endi u na Saltanatxonning kular yuzlariga ishonadi, na Inaxonning. Shu topda u ojiz bir maxluq, qo'li bog'liq bir qul. Hech bir ishonadigan kishisi yo'q, yolg'iz va g'arib. Faqat birgina kishining uyda o'zi uchun kuyib gapirganini o'yladi. Shu narsa uning ko'ngliga taskin berdi. Ona, yolg'iz ona. Johil va bag'ritosh bir otaning chegarasiz qaysarligi va teskariligi oldida ojiz bir xotin, nimjon bir ko'ngil. Ichkarida suhbat davom etmoqda edi. So'zning ketishiga qarab ovozlardan ko'tarilar, dam bosilardi. Siz nima dedingiz, siz? Deb so'radi kampir. Uning bu savoldan ochiq bir bezovtalik sezilardi. Bu so'f o'lgur unab qo'ymadimikan? Razzoq so'fi indamasdan miyig'da kulimsirab turardi. Bu kulimsirashda bir mug'ombirlik asari, men bo'laman-u indamay qolamanmi degan ifodalar bor edi. Kulimsirash bilan yana undan ham xunukroq kepataga kirgan basharasini kampir tomon ko'tarib turib, o'sha betafsiq benamozga qiz beramanmi qalay dedi. Bu so'zlardan so'ng kampirning ko'ngli biroz o'rniga tushdi. Xayriyat, shunday dedingizmi? So'fi bu tafa nodon xotinni masxara qilib kuldi. Ahmoq dedi. Ularing allaqaylardan daromad qilib kelib zo'rg'i yipning uchini chiqardi-yu, men yo'q deb tomdan tarasha tushganday javob beramanmi? Ha, nima dedingiz? Ish qilib mingbosh bilan quda bo'ladigan joyim yo'qligini yaxshi bilishdi. Yana nima kerak? Suhbat tamom bo'lib, kampir tashqariga chiqqanida, zebi holsiz va darmonsiz darparda yoniga cho'zilgan. Uning hali juda yosh va jonli ko'zlarida ko'p yillik mehnat va qiynalishlarning og'ir bir xorg'inligi ko'rinardi. Razzoq sufining behuda taqvodorlikka suyangan so'zlari va Qurbonbibining qayta-qayta ishontirishlari ila Zebaning ko'ngli bir qadar tinchlandi. Hovuz bo'yida yosh tollarining ko'k-ko'k parchalari ostida hali ham allaqanday belgisiz bir tashvish va hadiksirash bilan sizlab yotgan ko'nglini yumshoq shabadaga berib kashtasini tikarkan, uning g'amli ovozi g'amli kuylarini shabadaga qo'shib olislarga uzatardi. Araba bilan uyoq bu yoqqa qatnaydigan O'lmasjon o'sha kundan beri yo'lni bu tarafga solganligidan bu g'amli ovoz uning qulog'iga ham ba'zida kirib qolardi. Yosh yigit otining qorinbog'isini mahkamroq bog'lash bahonasi ila aravani devor yoniga to'xtatar. Qo'li ot tegrasida aylangan holda butun vujudi devor oshib o'tayotgan qadrdon va yoqimli unni ovlashga tirishardi. Bir kun qamchisi belida bo'lgani holda devor osha ko'ringan toldan xipchin sindirmoqchi bo'lib arava ustiga chiqdi. Unda ham bo'yi yetmagach tinch turmagan kegaylarga oyoq qo'yib g'ildirakka tirmashdi. Bir qo'l bilan devorga osilib yana bir qo'lini tolga uzatgan vaqtida ko'z uchi Zebaga tushdi. Bu vaqtda sayrashdan to'xtagan u tutqun qushchi butun mehrini kashtaning ilang bilan kungoralariga qo'ygan edi. O'tgan ketganlar gumonsiramasin deb yigitcha ko'zi uch hamon hovuz bo'yida bo'lgani holda bir qo'li bilan kichkina bir tol navdasini sindirish ko'rinardi. Nihoyat kichkina navda qirs etib singach Zebo ham boshini ko'tarib qaradi. Devorda erkak kishining qo'lini ko'rganidan keyin voyola qolay erkak kishi deb qichqirdi va ov yegan qushday kashtasini tashlab ichkari tomonga qochdi. Bu xil natijani sira kutmagan yosh yigit gavroni qo'lida hayron bo'lib qoldi. Faqat o'sha topda ko'chadan o'tayotgan bir taqvodorning "Hoy bola, tush bu yoqqa" degan sovuq ovozi uni sarosimalikdan uyg'otib yubordi. G'ildirak ustidan o'zini aravaga tashlagan vaqtida taqvodor yo'lovchi hali ham so'ylanmoqda edi. "Qanday behayo bo'lasan? Kap-katta to'ng'izday bo'lib qolibsan-u, sharmu hayo qilmasdan nomahram bir hovliga qaraysan-a, sufi ko'rgunday bo'lsa, go'shtga tiqiladi, ha." Yosh yigit ikki beti qip-qizargan holda eshitilar eshitilmas bir ovoz bilan zo'rg'a-zo'rg'a otimga gavron sindiray degan edim-da, deya oldi. So'ngra noumid qarash bilan yana bir marta devor tomonga ko'z yugurtirgach, arava ustidan otga xatlab yo'liga ketdi. So'nggi xabar bilan yuragi siqilganini bahona qilib, bir kun Zebo ham saltanatxonlarnikiga yo'l oldi. Zebo oldida o'zini aybdor sanagan va shuning uchun ko'nglidan xijolat tortgan saltanat o'rtog'ini ortiq darajada zo'r hurmat bilan qarshi oldi. Uning o'z o'rtog'iga qilgan muomalalarida hatto pistoq ta'zim qabiladan bir turli yasamalik asarlari ham ko'rilardi. Qishloqdagi voqealarning tagidan bexabar bo'lgan Zebo saltanatning bu qadar mehribonlashganini o'z ko'nglida boshqa bir narsaga yo'yar va chin ko'ngildan xursand bo'lardi. Nima uchun xursand bo'lardi bu yosh qiz? U bilardiki, O'lmasjon saltanatlar oilasining yon qo'shnisigina emas, balki ona tomonidan bir qadar qarindoshi va bu xonadonning eng qadrdon bolasi. So'ngra Zebalar oilasi singari bu oilada ham erkak bola yo'q. Shu uchun qo'shni va qarindosh bo'lgan bu bola hamma vaqt shu hovlida. U hovlidan ko'ra ko'proq bu hovlining dastyori va yugurtagi. U bola endi kap-katta yigit bo'lib qolgan. Hozir uylantirish to'g'risida ayni og'iz soladigan vaqtlari. Saltanat o'zining bu sevimli qarindoshiga bu sevimli o'rtog'ini olib bermoq istamaydimi? Saltanatda bu istak bo'lgandan keyin uning onasi bilan katta onasi bilmay qoladimi? Onasi bilan katta onasi Zebani yomon ko'radilarmi? Yomon ko'rsalar o'z qizlarini unga buncha jonajon o'rtoq qildirib qo'ymarmidilar? Zeba saltanatdan ko'rgan ixloslarni uning onasidan va katta onasidan ko'rmaganmi? Ayniqsa shu safar. Bu safar saltanat uning tegirasida kir-kir aylangan bo'lsa, u ikki keksa xotin o'z yoshlariga yarasha pirpirashgan emasmi? Zebaday bir qizning kelin bo'lib kelishini kim istamaydi? Qaysi hovli Zebani o'z quchog'iga olishdan tortinadi? Uchta xotin ustiga mingbosh ham talab bo'libdi-ku. Bechora qizning butun bu shirin xayollari shu birgina mingboshi so'zi kelib chiqishi bilan bir varaqasiga parishon bo'lib sochiladi. To'kilgan tarix kabi har tomonga tirqirab ketadi. Haligi shirin xayollar bilan kulib, to'lib cho'g'day qizarib turgan yuzlari yarimsel tekkan ekin kabi bir nafasda so'lib, o'lib uchoqdek bo'zarib qoladi. Har qalay, sevimli o'rtog'idan va uning onalaridan ko'rgan ixlos va hurmatlari uchun haligi mulohaza orqasida Zebo xursand. Uning xursandligini ko'rib o'z gunohlarining kechirilganini, yo bo'lmasa ancha yengillashganini o'ylagan Salta va uning onalari xursand. Ikkala tomon ham bir-birining ko'nglidan bexabar, shu xilda xursandlikka ko'mildi. Zebaning bu xursandligi albatta kuzatgan maqsadiga erishmoq bilangina poyidor bo'lardi. U maqsad ham davona shu qadar zo'r bo'lmasdan nihoyat devorga osilib gavron sindirgan yigitni bir ko'rishdan iborat edi. Faqat Chorbozorchi bilan aravakashni uyini uchratmoq oson narsami? Olmasjonning aravakashlikka kirishganiga faqat 4 oy bo'ldi. Lekin shu 4 oy ichida 4 marta butun kecha kunduzni uyda o'tkaza oldimi? Sahar chiqib ketadi, yarim kechada kirib keladi. Agar olisga ketmasa, olisga ketsa 2-3 kun o'tkazib keladi. Bolasining darbadarligiga chingan ona o'sha kuni Zeba saltanatlarnikiga borgan kuni hunar bo'lmay olsin deb so'zlandi. Bolam bechoraning yuzini kun yorug'ida ko'rolmayman. Ishlab-ishlab topgani nima? Topib keltirgani nima? Ro'zg'orga yuq bo'lmaydi. Qaymog'ini karvon boshi yalaydi. Bu sho'rliklar yugurgani yugurgan, qatnagani qatnagan, karvon boshi og'zining yeli bilan topadi. Shu ham insofmi? Bunga otaning g'ashi keldi. Muncha javraysan, hay dedi. Shukr qilsang-chi, qimorboz bo'lib bor yo'g'ingni yartganga bersa nima qilarding? Ahmadalining katta o'g'liday butun ro'zg'orni ichkilikka sovursa nima qilarding? Ishga kirganimga 4 oy bo'ldi endi. Haligacha oz topgan bo'lsa, bundan nari ko'p topar. Hali yosh, ishlasin azroq. Mehnatsiz rohat bormi? Qalay? Ishga kirganimga 4 oy bo'ldi-yu, 4 yillik charchadi bolam dedi ona. 4 yillik qaridi bolam. Bola tug'ish katta qilish osonmi? Ko'cha-ko'yda yurib gapira berasizlar. 4 oy endi bo'ldi-ya. Og'zingizning bir chekkasidan chiqadi. Yo'q, aravakashligi qursin. Boshqa ishga beramiz. Bo'lmadi bu. Boshini kesin. Yesin karvoning. Boshqa ish oson deysanmi deb e'tiroz qildi ota. Dunyoda oson ish bormi? Puling bo'lsa, davlating bo'lsa, og'zing bilan gapirib topsang qani endi? Bu davlatni Xudobandi Karim hammaga bermas ekan, berganga berar ekan. Ona bo'sh kelmadi. Bermadi deb yotaverasizmi dedi yana. Olma pesh og'zimga tushdek bo'ladimi? Axtargan topadi. Istasangiz bolangizga durustroq kasb ham topiladi. Sal mundoq dam olib yayraydigan bo'lsin-da. Kecha yana qizlar bilan qishloqqa borib bir hafta o'ynab keldi-ku. Otaning shu qizlar bilan degan so'zlari O'lmasjon tengli yigitlar og'zidan chiqadigan darajada harorat va iliqlik bilan turtib aytilgan edi. Ona darhol payqadi. Yoshingiz 50ga borib qolsa ham qizlarga qiziqmay o'ling. Qizlar bilan deb bir moylab aytasizki, shu vaqtingizga yana qiz olgingiz bor. Bu yerga yetgan o'g'lingizni o'ylanganman. Ota u tomonda qahqaha otib kuldi. Sen dedi, qishloqqa borib bir hafta yayrab kelganidan gapir. Ona javobni darrov taxladi. 5 kun yayrab kelganiga men qancha narsa sotib berdim, bildingizmi? 3 ko'ylaklik chit, 2 belbog', saltanatxonning bir qarang ro'molini sotdirdim. Kimga berding pulini? O'lmasing hali shuncha pulni yeb keldimi? Qayerda o'lmas yeydi? O'lmas bir chaqa ham yegani yo'q. Otaravaning ijarasiga deb karvonboshiga berdim. Endi bir oygacha bir chaqa ham bermayman senga degan ekan, bola sho'rlik yig'lagunday bo'lib keldi. Unga jabr bo'lmasin deb Saltanatxon ikkovimiz bisotimizdan narsa sotib to'g'riladik. Hech narsadan xabaringiz yo'q, gapiraverasiz-da. Kulishdan to'xtab endi jiddiylashgan ota yana e'tiroz qilib bir narsa demoqchi edi, darjadan Saltanat bilan Zebining chiqib kelishi uni boshini quyi solib ko'chaga chiqib ketishga majbur qildi. Zeba saltanatlarnikida turib, bu aytishuvning ba'zi joylarini eshitgan, o'z boshiga balo keltirayotgan qishloq safarining bu yuqsil xonadonlar uchun juda qimmatga tushganini endi bilgan edi. Shuning uchun darrov o'rtog'idan ko'ydi. Qishloqqa hammamiz birga borib edik. Og'irini o'zingiz bilan O'lmasjonning oysiga torttiribsiz-da. Men ham qo'shilishardim-ku. Saltanat ham o'rtog'ini darrov o'z quchog'iga oldi. Bitta ro'mol ketdi xolos dedi. Uni ham mingboshinikidan o'rab kelmadimmi? O'ziniki o'ziga bo'ldi jonim. O'lmasjonning onasi-chi dedi Zeba. Bechoraning uyi kuyibdi-ku. Yo'q o'rtoq, ertaga men sizga bir narsa yuboraman. Albatta yuboraman. Saltanat bu to'g'rida Zebadan hatto quruq so'zning o'zini ham eshitmoq istamas edi. Shuning uchun darrov so'zni boshqa tomonga burdi. Yuring bo'lmasa, O'lmasjonning oysini yupatib chiqaylik. Bu so'z bilan birga o'rtog'ining qo'lidan tortib darcha tomonga boshladi. Zebaning ko'ngli yana o'ksib qoldi. O'lmasjon kechadan beri yo'q edi. Kech payti kelarmikan deb qorong'i tushguncha qolsa ham boladan darak bo'lmadi. Saltanat bilan onalari uni yotib qolmoqqa qistasalar-da, otasining qahridan qo'rqib sira unamadi. Qorong'i tushib qolganligidan yosh narsa yolg'iz ketmasin deb bir kampirni qo'shib berdilar. Bular darvozadan chiqib, muyulishga yetganda u yoqdan O'lmasjon ko'rindi. Charchagan otini xorg'in-xorg'in qamchilab, asta-asta sudralmoqda edi. Ikkalasi bir-birini ko'rishdi, tanishdi. Zeba ehtiyotsiz to'xtab qoldi. O'lmasjon ham o'zi payqamasdan otining boshini tortdi. Faqat na unisi bir narsa deya oldi, na bunisi ovozini chiqarishga botindi. Ular o'rniga nomahramlar qasdidan qo'rqish vazifasini ustiga olgan kampir uh soldi. "Hay, nimaga to'xtadingiz?" dedi Zebaga qarab. O'lmasjon, nimaga to'xtading, bolam? Dedi unga tomon burilib. O'lmasjon javob eplay oldi. Sizni ko'rib to'xtadim, xola, dedi u. Yo'l bo'lsin, kech kirganda. Men bu mehmonni kuzatib borayotirman, dedi kampir. So'ngra bir ikki qadam bosgach orqasiga qayrilib, tez boring, oyingiz tashvish tortib qoldi, dedi va Zebaning ketidan yo'lga tushdi. Zebo ham kampirdan qo'rqib orqasiga qarayolmasdan, lekin ko'ngli o'ynagan va ikki tizzasi yengilgina qaltiragan holda tez tez yurib ketdi. Bu yoqda otiga serzarda qamchi bergan o'lmasjon horg'on vujudi bu qaltis uchrashuvning guldirami olovida yonarkan, o'zidan begona bo'lib ketayotgan Zebining ko'zlarida yirik yirik marvarid donalari yiltirardi. Ikkala yosh ko'ngil qorong'i muhitning og'ir kishanlariga bog'langan holda noumid muhabbat bilan bir birlarining hasratida entikar ekan. Akbar Alining boshi kuchli panjalari orasiga olib, yangi bir gazetni g'ijimlamoqda va qimorbozlarga xos og'zi maymoqlik ila gazet yozganlarni so'kmoqda edi. Jadidlar tomonidan haftada ikki marta zo'rg'a chiqariladigan bir gazetada mana shu bet 5-6 og'iz so'z boradi. Bulusining hokimi mutlaqoy o'lan Akbarali mingboshi butun bulusning yagona usuli jadida maktabini bog'latib, muallimini haq bermasdan haydattirdi. Uch oy yana davom etolmish bu maktab millat bolalarini olsa bo'lsa oq qorani tanishtirmoqqa muvaffaq bo'lmish edi. Mingboshining o'zi esa har sana bir evlanmoqdan, xotin yangilamoqdan bo'shalmaydir. Uch xotini ustiga yana to'rtinchisini, hatto 5-6-7-sini ham oluvga qarshi emas. Muallimmi? Qarshisida choy quyib o'tirgan Hakimjon shu gazetni topib ko'rsatganiga allaqachon dunyo-dunyo pushaymon bo'lgan edi. U bir necha yil shu odamga mirzolik qilib, uning jahli kelgan va tutoqqan vaqtlarini ko'p ko'rgan bo'lsa-da, bugun shu kichkina maktubchaning bu daraja yomon ta'sir qilganiga hayron bo'lardi. Mingboshi Mirzaning qo'lidan dastlabki bir piyola choyni olib, hatto bir xo'plamasdan yoniga qo'ydi va shu bo'yicha uni tamom esidan chiqarib yubordi. Hakimjon sovuq choyni uning oldidan olmoqqa botina olmas edi. Choynakdagi choy ham allaqachonlar sovib bo'ldi. Hakimjonning ikki ko'zi mingboshida, uning qizarib bo'zargan yuzlarida, jahl bilan, tajanglik bilan qisilgan panjalarida, g'ijimlanib bir musht holiga kelgan gazetda xo'jayinning mudhish ovozini ko'rib, sal narida daraxtga suyanib turgan Mirzababo ham hayron. Darvozabonlik qiluvchi mirshabga azga kelganlarning hech birini qo'ymaysan, xo'jayinning fe'li aynib turibdi, deb Mirzababo tomonidan ta'limot berilgan. Endi darvoza orqali Miryoqubdan boshqa hech kimning oyoq bosib o'ta olishi mumkin emas. Haykalday qotib turaverishdan Mirzaboboning, doim bir vaziyatda qimirlamay o'tiraverishdan Hakimjonning bellari qayishib ketdi. Mingboshi dam gazetni ochib, u yoq bu yog'ini aylantirib qarar, dam bo'lsa panjalari orasiga olib uni g'ijimlar, tez-tez darvoza tomonga qarab, Miryoqubdan darak yo'qmi, deya so'rab qo'yardi. Mingboshi bu savolni qaytargan hamon Mirzababo yugurib ko'chaga chiqar, birozdan so'ng qaytib kirgach, yo'q degan botini olmasdan mulayib jim qolardi. Nihoyat mingboshi qo'lidagi gazetni bir tomonga yig'itib o'rnidan turdi. Miryoqub, qani deyman senga, Miryoqub, deya baqirdi. Bu yovvoyi darrandaning bo'kirishi edi. Mirzaboboday odam tutila-tutila, darrov otni egarlab uyga borib kelaymi, yo shaharga chopaymi, dedi. Endi esingga keldim, itvachcha, deb baqirdi mingboshi. So'ngra asabiy odamlar bilan ichkariga tomon yurdi. Ichkaridan ham uning baqirgan ovozi eshitilardi. Faqat uchala xotin uning nima uchun kayfi ketganidan bexabar edilar. O'zaro bir-birlariga nazar tashlashgach, ko'z ishorati ila katta xotinga vakolat berdilar. Xadichaxon bir ikki qadam oldinga bosib keldi. Nima bo'ldi sizga, deya so'radi. Shu topda o'zi yengilgina qaltiramoqda edi. Mingboshi nihoyat darajada odobsiz bir so'z bilan baqirib javob qildi. Ikkala yosh xotin sekin-sekin orqalariga tisarilib, o'z uylariga kirib ketdilar. Xadichaxon turgan joyida qotib qoldi. Yelkamda 10 putdan 30 put yukim bor, dedi mingboshi. Bu ham baqirishga yaqin bir ovoz bilan aytilgan edi. Uchala xotin ham bu yukning nimaligini anglab yetolmadilar. Xadichaxonning fikricha mingboshiga irim qilgan edilar. Endi uni qaytartirmoqdan o'zga iloji yo'q edi. Bu fikr boshqa kundoshlarning miyalaridan ham o'tmadi emas. Faqat Xadichaxonning bu fikri qat'iy bo'lsa kerakki, yashirishga lozim ko'rmadi. G'animlar qasd qilganga o'xshaydi. Qaytarma qildirib bersammi, dedi. Ayollarning bilgani irim, bilgani qaytarma, bilgani Azaymxon, qovog'uchsa ham Azaymxonga chopadi, dedi mingbosh. va shu so'zlarni aytarkan uning bulutli yuzlarida jindakkina ochilish alomatlari ko'rindi. Shu ochilishdan dadillanib bo'lsa kerak, Xadichaxon yana e'tiroz qildi. O'zingiz o'z og'zingiz bilan yuk bosdi demadingizmi? Mingboshi kulib yubordi. Yuk bosdi degan bo'lsam qanday yuk deb so'raginda bachchag'ar dedi u. Bu vaqtda uydagilar ham asta-sekin tashqariga chiqib, yana o'rtaga kelgan edilar. Mingboshi davom qildi. Uchalan kam yukmisan menga? Nima og'irmiz tushdi sizga? Dedi Xadichaxon. Gazetni o'qi bilasan. Senlarning tufayringdan yomon nomim 7 qilimga ketdi. Hammang bir qora mo'yimga arzirmiding, qalay? Agar olmoqchi bo'lsa, hammangni ikki qo'llab tutardim o'sha gazetchi Dayusga. Menga bitta xotin bas edi. Zurriyotlik bo'lsa, shuncha davlatni kimga ishonib qoldiraman? Uchta bezurriyotganmi? Nimaga hammani barobar ayblaysiz? Fazilatni og'izga olmaysizmi? Fazilating menga as qotarmidi? 1-2 yildan keyin birovlarning qo'liga suv quyadigan bo'ladi. Qiz farzand bo'larmidi? Qaysi biring ota-onangga as qotding? Bu ma'qul gaplarga e'tiroz qiladigan joyi bo'lmasa ham, Xadichaxon yana bir nima demoqchi edi. Tashqaridan darvozaning xarxasha bilan ochilgani eshitilib, so'ngra ha deguncha ichkari eshik ketidan Mirza boboning yo'g'on ovozi chiqib qoldi. Xo'jayin, Miryoqub akam keldilar. Mingboshi darvoza ochilgan hamon tashqariga yugurgan edi. U chiqib ketgach, uchala kundosh bir yerga to'planib, kuyovlarining avzoyini muhokama qildilar. Ancha nari-beri gaplardan keyin, ertaga erta bilan Xadichaxonni Cho'loq Azayimxonnikiga yuborishga qaror berildi. Mingboshini tashqarida Miryoqub ham o'sha sovuq xabar bilan qarshi oldi. Xo'jayin, sizni gazet ko'ribdilar, mana ko'ring. Salom yo'q, alik yo'q. Ikki g'ildirakli aravasidan tushar tushmas, qo'lidagi gazetni mingboshiga uzatib, kular yuz bilan shu so'zlarni aytgan Miryoqub, mingboshining ko'ziga shu topda itdan ham xunuk bo'lib ko'rinib ketgan edi. Ture, afting qursin sening, gazeting boshingni yesin. Gazetni olib uning yuziga irg'itdi. Miryoqub esa qah-qah solib kuldi. Yerga tushgan gazetni engashib yerdan oldida qo'qib ko'ziga surtgach, to'rt buklab cho'ntagiga soldi. So'ngra tezgina mingboshining qo'ltig'iga kirib, atal-tapal uni so'richaga keltirib o'tqazdi. O'tiring xo'jayin, dedi o'zi ham qarshisiga o'tirarkan. Nima bu tajanglik? Nima bo'libdi? Dunyo buzilibdimi? O'zi uchun Miryoqubdan boshqa chin ko'ngildan kuyadigan odam yo'qligini mingboshi yaxshi bilardi. Shu uchun uning bu kungi harakatini sira anglay olmay qoldi. Aravasidan tushmay turib, "Xo'jayin, sizni gazet ko'ribdilar", dedi. So'ngra o'sha gazetning o'zini uzatdi. Bu nima gap? Tushunmi ungimi? Yo ishongan tog'i ham ag'darilmoqchimi? Yo Miryoqub ham boshqa yoqadan bosh ko'tarmoqchimi? Miryoqubsiz uning kuni kun bo'ladimi? Bu davlatlar, obro'lar, amallar, kattaliklar hammasi qamishning tuzg'og'iday bir nafasda to'zib ketadimi? Miryoqub burungi Miryoqub bo'lsa, tom mingboshi o'zi gap ochmaguncha bu qora xabar to'g'risida gap ochishga ham botin olmasligi lozim kelardi. Albatta, ko'ngillarda hech gapni saqlamaydirgan og'zi bo'sh odamlar bo'ladi, lekin unaqa odamlarning nomlari Miryoqub, ayniqsa Miryoqub epaqa bo'lmaydi. Miryoqubning tishlari har holda lablaridan kuchliroq-ku. Lablarini tishlari orasiga olsa, tili o'rgu biroz ko'milib turardi-ku. Faqat Miryoqub hech bir ishni bilmasdan qilmaydi. Haligidek bema'ni vahimalardan so'ng, nihoyat mana shu keyingi natijaga kelgandan keyingina mingboshi esini boshiga to'pladi. Va Miryoqubning yuziga gazetni irg'itgani uchun o'z-o'zidan koyidi. Uning tirriq tabi tezgina o'rniga tushdi. Yuzi kuldi. Hazilingni qo'yadi, dedi u. Va hatto bir daraja muloyim ovoz bilan. Menga bir maslahat top. 7 qilimga yomon nomim ketdi. Miryoqub juda tinchlik bilan kulib turib bemalol gapirardi. Ha, balli. Mana bunday deng. Jahl bilan, g'azab bilan, tutoqish bilan bu to'g'rida hech narsa qilib bo'lmaydi. Bu mahkamangizdagi qora fuqaro bilan bo'ladigan ish emaski, chaqirtirib kelib Mirza boboga buyursangiz-u, yertolaga olib tushib qichigan yerini qashlasa. Yozgan odam o'sha berkitilgan maktabning domlasi, jadid. U allaqachonlar o'z yurtiga yetib oldi. Gazet bo'lsa, gazetchisi bilan birga Toshkentda. Siz bizning emas, bizdan kattaroqlarning ham bo'yi yetmaydi. Gazet yozadiganlar odatda zakonchi bo'ladi. Ular bilan yarim podshoga o'xshagan ulug' odamlar olishmasa, uncha-muncha odamlar bekor kelmaydi. Jadidlar hammasi mahmadona keladi. Jadiding nimasi? Nima degan gap o'zi? Maktabini yoptirgan vaqtingizda aytib bergan edim-ku, esda qolgan deysanmi? Jadid degani yangi degani bo'lsa kerak. Yurt orasida yangilikni rasm qilarmishlar. Yangi o'qish, yangi maktab, yangi urf-odat, yangi kiyim. Har narsa yangi. Eskicha bo'lsa kimga zarar etar ekan? Unisini bilmadim. Ish qilib, jadidlarning qasdi shu emish. Yangi mingboshi, yangi qozi ham desang-chi, albatta o'ziga mos keladigan mingboshi bo'lsin, deydi jadid. Darvoqa, Shamsiddin mingboshi bilan To'raqul bo'lish to'g'risida hech narsa yozishmaydi-ku jadidlaring. Nimaga mening to'g'rimda yozishadi? Abdusamad mingboshini osmonga ko'tarib yozganlardan xabaringiz yo'qmidi? Ha, aytgancha bultirmidi? Ha, bultir edi. Qanday maqtab yozishdi? Jadidlaringga tushunolmay qoldim-ku. Men butun umrimda 4 ta xotin olibman. Uning ham bittasi o'z ajali bilan o'lgandan keyin Abdusamad bir 10 tacha xotin oldi. Hali ham 4tasi qo'lida naqd. Nega uni yozmadi jadiding? Mening jadidim emas, xo'jayin. Shunday bo'lsa ham, mening bilishimcha jadidlar yangilikni mayl qiladigan odamni yaxshi ko'radilar. Haytgancha, Abdusamad o'z qishlog'iga yangi tartib maktab ochgan emasmi? Durust. Abdusamad mingbosh hovlisidan muallim saqlab o'g'illarini o'qitadi. Jadid maktabiga pul bilan qarashadi. Odamlarning bolalarini yubortiradi. O'zi jadid gazeta o'qiydi. Shuning uchun jadidlarning ko'zi uning 10 ta xotinini ham ko'rmaydi degan shunday. Jadidlar yangi maktabga qarashmagan boylarni nodol, johil, u-bu deb so'kishadi. Ularning maktabiga ozgina yordam qilgan boyni hamiyatlik boylarimizdan falon-falon deb osmonlarga ko'tarib yozishadi. Siz ham jadid maktabini yoptirmasdan og'iz uchida xapa deb qo'ysangiz sizni ham maktab yozishardi. Mingboshi shu yerda Mir Yoqubga tomon egildi va pastroq ovoz bilan dedi. Noyib to'ra qo'ymadi-da, qandoq qilay? Noyib to'ra ham ayyor odam. O'zi buyruq berib yoptirsa bo'lardi, unday qilmadi. O'zi bir chekada turib siz orqali qildirdi. Tayoq endi kelib sizning boshingizda sindi. Yo'q, shoshma. Men noyib to'raning yonlariga boraman. Ilojini qiling, o'zingiz aytgansiz deyman. Qani yo'q desin-chi? Yo'q deyishdan qo'rqarmidi? Yo'q deydi, tanib turaveradi. Nega axir? Nega? Bugun tonadigan bo'lmasa o'sha vaqtda o'zi o'z buyruq bilan yoptirmasmidi? Tonganiga qo'yamanmi? Nima qilardingiz? Urarmidingiz? Urib bo'ladimi? Nima qilardingiz? Mingboshi jim bo'ldi. Bir qo'lini chakkasiga olib borib boshini qashladi. Ikkalasi ham biroz jim qolgach yana mingboshi gap boshladi. Bir maslahatini topmasak bo'lmaydi. Men bu ishni shunday qoldirib keta olmayman. Shamsiddin, To'raqul, Abdusamadlar qo'shgarnay bilan jar solishadi, bilasanmi? Bu gapingiz rost, xo'jayin. Ularnikida kechadan beri to'y. O'sha maktabdor domlani toptirib kelib, Mirzaboboga topshirsam-u, yertolada bir burov solsa deb edim. Shunda ehtimol ko'nglim biroz o'rniga tusharmidi. Boya aytdim-ku, endi uning arvohini ham topolmaysiz. Nima qilamiz bo'lmasa? Mir Yoqub javob bermadi. U aytmoqchi bo'lgan so'zini fikr taroziziga solib o'lchamoqchi edi. Nihoyat mingbosh tomonidan haligi savol yana qaytarilgandan keyin, "Nima qilardingiz? Tishni tishga qo'yasiz, xo'jayin," dedi. Mingboshi irg'ib o'rnidan turdi. "Tishimni tishimga qo'yadigan xizlardan bo'lsam, ma'ol bu shapshaloqlaringni," dedi u baland ovoz bilan. "Menga pasport olib ber, Maketullohga jo'nayin." "O'tiring, xo'jayin," dedi Mir Yoqub. Uning ovozi ham biroz ko'tarila tushgan edi. O'shqirish bilan zarda bilan bitadigan ish emas bu. O'ylaylik, bir chora topaylik. So'ngra o'rnidan turib ayvonga bordi. U yerda choynak bilan piyola turgan edi. Sovuq choyni piyolaga to'ldirib qo'ygach, bir shimirishda tamom qildi. So'ngra orqasiga qaytarkan odatdagidan qattiqroq va tezroq so'zlandi. "Gazetni shaharda ko'rdim. Shundan beri tadbir axtaraman. Hech bir tadbir topolmaganim uchun nochor noiloj kulgiga zo'r bergan edim. Katta ariqdan xatlay olmagan vaqtingizda kulgingiz keladi, bilasizmi?" "Bilaman." "Yiqilgan polvon ham achchig'ini kulib yengadi," dedi yana Mir Yoqub. Mingboshi biroz jim qolgach, "Ish qilib bir chora topmasang bo'lmaydi," dedi. Faqat bu keyingi jumla quturgan darandaning emas, suvga pishirilgan mushukning og'zidan chiqmoqda edi. Uyga botgan Mir Yoqub boshini ko'tardi. "O'zimizning gazetga kelishtirib bitta javob yozamiz. Jadid gazetda sizni so'kkan bo'lsalar, o'z gazetamizni biz maqtaymiz, muallimni yomonlaymiz. Shu bilan tarozining biz tomon pallasi bosib tushadi. Abdusamadlarning karnayi bolalar chaladigan qamish nayga aylanib qoladi. Shu bas, ha mayli. Durustmi?" deb yana qaytarib so'radi Mir Yoqub. "Durust," dedi mingbosh. "O'zing yozasanmi?" "Bilib gapirasizmi, xo'jayin? Men gazetning o'zini tuzuk quruq o'qiy olmayman bu. Unga xat yozish qayoqda? Buni o'z ahli, o'z ustasi yozadi. Shaharga tushganimda to'g'rilab chiqaman." "Bo'pti," dedi mingbosh. "Ish qilib o'zing epla." So'ngra o'rnidan turib Mir Yoqubga yaqin keldi va uning qulog'iga egilib, "Pul kerak bo'lsa ayama lekin," dedi. "Pul degan narsa topilib ketadi, obro' topilmaydi, obro'." Oradan 2 hafta o'tgandan keyin Mir Yoqub sarf tilida chiqadigan hukumat gazetasining bir nusxasini keltirib, indamasdan mingboshining quchog'iga tashladi. U nusxada quyidagi maktub bosilib chiqqan edi. "Hurmatli gazet muallifi To'raga salomdan so'ng andoq arz qilmurkim. Jadid nom toifaning shaharlarda chiqarilgan gazetida Akbarali mingbosh xususida noloyiq iboratlar bilan ta'rif qilingan bir noma chop qilindi. Shu xususda haqiqat yuzasidan izoh qilib aytirmizkim. Akbarali mingboshi qariyb 14 yildan beri Oq podshohimizning azamat davlatlariga sadoqat bilan xizmat qilib, shuncha zamon mobaynida hech qanday sarzanishga mustahiq bo'lmadilar. Shahar va uyez hokimi, to'ralar va fuqaro va boyonlar va ahli ilmi toliblar va hokazo hech kimsa mazkur mingboshidan jiddiy norozi bo'lganlari yo'qdir. Va balki hamisha uning haqida xayr duodadirlar. Ul biodob maktabdor bo'lsa, hamma fuqaroning nazarida past va haqir ko'rilgan edi. O'zi namoz o'qimasdan va maktabda go'dak bolalarga yer mudavvartur, ya'ni misli tarvuz yumaloqdir deb shariatga xilof ilmlarini ta'lim bergani va chiqidan fuqaro bezovta bo'lib, har xil qiliqlar paydo bo'lib, yurtning osoyishiga xalal kelganidan mazkur maktabdorning maktabini janobi Akbar Ali mingboshi berkitib erdilar. Bu vachqidan tamom fuqaro va alal xusus boyonlar, tolib ilm mullabachchalar, mudarrislar, imomlar, shayxlar va zokirlar, sufilar bag'oyat mamnun bo'lib, ul shahanshohi jahon oq podshohimizning va ham ul ulug' martabali yarim podshoh janoblarining haqlariga duolab, shunday odil va insofli fuqaro parvar amaldorlarni qo'yganlari uchun ularga minnatdorlik izhor qiladirlar. Va allohi alam bissalom. Tammat tammat tomon yozguvchi kamina xolis fuqarodin mulla rivojiddin ali mulkobodiy. Buni o'qitirib eshittirgandan keyin mingboshi juda ham xursand bo'lib ketdi. Endi to'y bu tomonda boshlandi. Endi buning karnayi dunyoni buzacak. Narigilarniki bug'ilajak edi. Endi 7 kishi bor, 7 iqlimda Akbar Ali mingboshining qanday yaxshi amaldor bo'lganini bilajaklardi. Oq podshoh bo'lsin u, 72 toifaning tilini biladigan tilmochlari bo'lmasin. U tilmochlar tomonidan tarjima qilinib berilgandan keyin bu maktubni oq podshoh albatta o'qitib eshitajak, balki o'zi o'qiyajak, balki o'zi gazetning tiliga tushunsa. Qo'l ostida shuncha toifa yashaydigan bir podshoh o'z fuqarolarining tilini bilsa ajabmi? Mulla Rivojiddin o'zi ajab bir xush tahrir odam. Yozishini ko'ring, suvday ravon, hamma o'qadi, hamma anglaydi. Oq podshoh nega anglamasin? Shundan keyin Peterburgdan Toshkentga yarim podshohga telegramma kelsa. Mening shunday yaxshi amaldorim bor ekan, qadriga yetib, hol-ahvoldan xabardor bo'lib turibsanmi? Ana shundan keyin Toshkentdan chopib keladigan katta to'ralarni ayting. U vaqtda shahardagi hokim va pristup to'ralar Akbar Ali mingboshiga chas deb beradigan bo'ladilar. Undan narigilar mingboshi emas, kech kuzdagi chivindan ham battar bo'lib qolishadi. Bu safar gazetni bag'riga bosib shu xil shirin xayollarga botgan mingboshi irg'ib turib qarshisida o'tirgan Mir Yoqubni quchoqlash va butun davlatini unga tutib yuborishdan o'zini zo'rg'a to'xtatib qoldi. Bunday odamga qancha qilsa va qancha bersa oz. Shunday bir xursandlik ichida xulya mingboshiga Mir Yoqubning yana boshqa arzlari bor edi-kim, ular ham ahamiyat jihatidan gazetdagi maktubdan sira qolishmasdi. Xo'jayin, ko'nglingiz o'rniga tushdi shekilli, dedi u bir turli g'urur bilan. Lekin bu so'zlar ortiqcha moylanish va xushomaddan yiroq edi. Mingboshi boyagi kayfini to'la aks ettirib javob qildi. Nimasini aytasan? Bo'lmasa nariyog'ini eshiting. Nariyog'ini? Mingboshining ko'ngliga darhol istirob tushib ulgurgan edi. Shunday yaxshi bir xabardan keyinga qoldirilgan arz albatta xayriyatdan gapirmaydi. Agar yaxshi gap bo'lsa, Mir Yoqub uni gazetdagi maktubdan burun aytmasmidi? Xo'jayinning besaramjon ko'nglini tinchitay. Undan keyin yotig'i bilan bu xabarni eshittiray degan bo'lsang-chi. Yo'q, amali ham qursin, obro'si ham. Mingboshilikning shop-shalopi og'ir bo'lmasa ham, o'ziga yarasha og'ir tashvishlari bor. Katta odam bo'lish ham qiyin. Mingboshining haligi so'ng savolida butun shu istiroblarning mazmuni bor edi. Epaqa laqabini tashiydigan bu tulki u savolning ostida yotgan behuda tashvishlarini darrov payqadi. Shu uchun darhol bugun sizning to'yingiz deb qo'ydi. Va so'zida davom etdi. Masala qumariq paynovidan suv ichadiganlarning hokimga bergan arizalari xususida edi. Ariza berganlarning boshida kimlar turganini o'tgan safar noibning mingboshiga aytgan so'zlardan anglab olgan Mir Yoqub, qumariqning etaklarigacha borib kelib, hamma gapni bilganini va tegishli tadbirlarni o'tkazib kelganini gapirdi. Ariza egalarining adabini berish vazifasi uning o'z bo'yniga yuklatilganligidan haligi o'tkazilgan tadbirlar bilan u o'sha vazifani ham bajarib kelgan edi. Yaxshi, ariza berganlar yodgor echki bilan umarali puchuq ekan, aniq bilibsan. Xo'sh, endi qani gapirchi, ular xususiga nima tadbir qilding? Mir Yoqub kuldi. Nima tadbir qilding deysizmi? Ha, nima tadbir qilding deyman. Mingboshi butun diqqatini shu nuqtaga to'plab, Mir Yoqubga tomon biroz egilib tushgan edi. Mir Yoqub kulishida davom etib, bolalarga tayinlab keldim. Pastdagi yerlarga ham uncha-muncha suv berib turinglar dedim. Mingboshi yana ovozini ko'tara tushdi. Shu adab berganing bo'ldimi? Adab berganim bo'lmasa, shunday qilarmidim qalay? Deb kuldim Mir Yoqub. Nechuk ya'ni? Insof ham kerak axir xo'jayin. Sizning yerlaringizni sug'orib bo'lgandan keyin suvni yana qumariqqa ochib qo'ysa bo'ladi. Ancha suv ortadi, hech kim dod demaydi. Ayb chorakor bolalarda. Sizning obro'yingizga tayanib beparvolik qilganlar. Nimaga? Nimaga bo'lardi? Ular yerlarni sug'orib bo'lgandan keyin qumariqqa yana qaytib suv ochmas ekanlar. Shuncha suv yondagi eski ariqlarga, pastliklarga tushib, ekinsiz yerlarni ko'llatib yotar ekan. Pastdagilar o'zlari chekilib suvni ochgani qo'rqishar ekan. Mirob bo'lsa og'iz ocholmaydi. Ortiqcha suv bo'lsa mayli bersin dedi mingbosh. Hech narsa demayman, lekin haligi kovning adabini berish kerak edi. Nimaga mening ustimdan ariza tashlaydi? Adabini berish kerak bo'lsa tutib olib uramizmi? Yo ko'pchilik oldida xo'rlab so'kamizmi? Yo bo'lmasa Mingboshi Mir Yoqubning og'zidan so'zini o'zib oldi. Har nima qilamiz deb baqirdi. So'ngra ovozini pasaytira tushib ilova qildi. Meni kelasini chaqirtirib olib, Mirza Boboga berishdan ham toymayman. Bir marta hokimga ariza bergan odamlarni urib bo'lmaydi. Keyin ular hokimga yana arz qilsalar, yo bo'lmasa hokimning ustidan arz qilsalar yomon bo'ladi. Advokatlarning arizasini bilasiz-ku. Mingboshi indiy olmay qoldi. Nafasi ichida edi. Faqat o'z fuqarolaridan ikkita boyga kuch yetmaganiga hech chiday olmasdi. Yo'g'on oyoqlaridagi zo'r-zo'r kavishlari bilan bezovta bo'lib yer deb sinardi. Mir Yoqub bu holni ko'rganidan keyin uni tinchitmoqchi bo'ldi. Mingboshiga juda tanish bo'lgan kulimsirash bilan uning yoniga o'tdi va dushman eshitsa ishonilgan bir ovoz bilan ularning adabini dehqonlarning o'zlari berishadi dedi. So'ngra mingboshining hayron bo'lib o'ziga tikilganini ko'rgach, qumariqda ko'rib kelgan dasisalarini so'zlab berdi. Uning so'zidan anglashilardiki, Qumariqqa borgan vaqtida u yerga suv yetmay alamzada bo'lib yurgan oz yerli kambag'allardan bilagi yo'g'on uch yigitni chaqirib, ularning yerlariga suv tegmaslikda mingboshining hech bir aybi yo'qligini, hamma ayb yodgor echki bilan umarali puchuqda ekanini so'zlagan. Yigitlar buning sababini so'ragan vaqtida Mir Yoqub ularni Sadaqayrag'och degan joyga olib borib, ekinlarni ko'rsatgan. Chinakam o'sha joyda mingboshining bir shapaloqqini yeri bo'lib, soya joyda qolib ketganligidan g'o'zalari uncha o'smagan, ko'p yigitlari chiqmay qolgan ekan. U yerning yon yeridagi ko'p yerlar Umar Alaboy bilan Yodgor Xo'jaga qarar ekan. Ularning yerlari mingboshining paynovidan suvni juda bemalol ichganlari uchun ekinning ko'rinishi nisbatan yaxshi bo'lgan. Ana o'sha ekinlarning yigitlarga ko'rsatib turib, "Mana ko'ring endi, kimning yeri ko'p ichar ekan suvni" degan. Shunda yo'q yigitlar mushtlarini tugumlab, boylarning yerlari tomonga o'qtirganlar. "Xab siz nima" deganlar. Shundan keyin Mir Yoqub yigitlarni o'tirishga da'vat qilib, ularga bir yashirin gap aytmoqchi bo'lganini so'zlagan. Ular yuraklariga talvasa tushib, lablari qaltirab, uning og'ziga tikilgach, sirni hech kimga aytmasliklari to'g'risida ulardan qattiq va'da olgan. Undan keyin Umar Aliboy bilan Yodgor Xo'ja tomonidan hokimga berilgan arizadan gap ochgan. Mir Yoqubning gapidan yigitlar anglaganlarkim, Umar Aliboy bilan Yodgor Xo'ja yaqinda hokim to'raga ariza berganlar va u arizada o'z yerlarini necha yildan beri suvsiz qolayotganini, qumariqdagi suvning faqat mingboshiga qarashli yerlar bilan boshqa ba'zi birovlarning yerlarini sug'organini, bularning yerlariga hech bir suv oshmaganini yozganlar. Shu gapni eshitgandan so'ng yigitlarning biri irg'ib o'rnidan turgan va mushtini tugumlagani holda o'zim tutib olib uraman zang'arlarni deya o'shqirgan. So'ngra Mir Yoqub turib bunday degan: Mingboshi dodxo bo'shagan suvning siz tomonga oqishiga qarshi emas, lekin o'sha ikkoviga o'chakishib, pastga suv bergisi kelmaydi. O'shalarning yeri ichadigan bo'lsa, hammaniki qurib ketgani yaxshi deydi. Baribir pastga suv berganimiz bilan sizga suv tegmaydi. Hamma suvni ular ikkisi to'sib oladi. Bu so'z yigitlarning yaralariga tuz qalampir bo'lib tushgan. Ular uchalasi bir og'izdan mingboshi dodxo suvni pastga o'tkazib bersin, ular bilan o'zimiz gaplashamiz deganlar. Mir Yoqub ularning o'z oldilarida mingboshining chorakorlarini chaqirib, bo'shalgan suvni pastga o'tkazmoqqa buyruq bergan. Mingboshi Mir Yoqubning bu arzini ertak tinglagan yosh boladek buyuk bir zavq va nasha bilan tinglamoqda va erta-indin ikkala boyning boshiga tushadigan hangomalarni ko'z oldiga keltirmoqda edi. Uning fikricha, o'sgan bolaga eski kiyimi tor kelgan degandek, Mir Yoqubga ham endi epaqa laqabi kamlik qilardi. Unga boshqa bir munosib laqab topish lozim kelardiki, unday laqabni endi bu qishloq odamlari topolmasdilar. Buning uchun Amir Navoiy yoki Mavlono Jomiy yo bo'lmasa Shomashrabning tirilib kelishi darkor edi. Mingboshi qumariqda chovrilgan u g'alati nayranglar va u nayranglarning ustasi to'g'risida shunday shirin o'ylarga ketgan. Mir Yoqub esa mingboshining xursandlik va kayf bilan mast bo'lgan yuzlariga tikilgan bir paytda ichkaridan bir tovoq to'la manti chiqib, dasturxonning o'rtasidan joy oldi. Miryoqub bu daryoqda tez-tez ko'rinib turadigan bu serqatiq, semiz va yog'lik mantilarga qadrdon do'stini ko'rganday shirin bir kayf bilan tikildi. So'ngra ko'zlarini tovoqdan ko'tarib, mingboshining yuzlariga qaragach, shu topda tovoqdagi manti bilan tovoqqa tomon egilgan yuz o'rtasida hech qanday farq ko'rmadi. Ikkalasi ham shu qadar yog'lik edi. Mingboshi qo'l yuvishni unutib, oling-olingga qaramasdan besh panjasini barobar botirib, tovoqqa hujum boshlaganini ko'rganidan keyin Miryoqub irg'ib o'rnidan turdi. Qo'l chayqamoq uchun ariq tomonga yugurdi. Lekin mingboshi dotxonning ajdar kepatali ishtahasini biroz to'xtatmoq lozim edi. Shuning uchun Miryoqub uning aqlini o'g'irlamoq maqsadida kichik masaladan gap ochdi. "To'yni nima qildik, xo'jayin?" dedi u qo'lini chayqab turib. Mingboshi boshini tovoqdan ko'tarmay, og'zida bir manti, qo'lida ikkinchi manti bilan shoshilib javob qildi. "O'zing bilasan, men qaydan bilay?" Miryoqub mingboshining bu javobidan shu topda uning mantidan boshqa hech bir masala bilan mashg'ul bo'lolmasligini angladi. Chinakam, u qo'lini chayqab dasturxon boshiga kelganida tovoq yarimlay degan edi. Shu uchun ular ikkalasi birozgina jim qolishni ep ko'rdilar. Ayniqsa mingboshi og'ziga paxta tiqqan kabi jiddiy sukutga to'lmishdi. Tovoqning u yer bu yerida 3-4 qitiqsiz manti qolgach, mingboshi dotxo tovoqdan boshini ko'tardi. Faqat ikki ko'zi va qo'lining mo'ljali tovoq dedi. "Ha, xo'jayin," dedi Miryoqub. "Bo'ldingizmi?" "Bo'ldim hisob. Qani olsang ham," dedi mingboshi va o'z oldidagi yog'iz mantiga qo'l uzatdi. Ungacha Miryoqub ham o'z tomonidagi mantilarni bir joyga to'plab olgan edi. Tovoq bo'shalib o'rtadan ko'tarildi. Uning o'rniga katta choynakda choy keldi. Shundan keyingina mingboshining gap so'zga ko'chmak istagani ma'lum bo'ldi. "Qani qizdan gapir endi, betafloq," dedi u. "Otasi nima debdi?" "Siz ilgari qizning o'zidan gapirib bering. Qalay, ovozi ma'qul bo'ldimi?" "So'rab nima qilasan? Senga butun avliyo ambiyolarni shafiy keltirib aytamanki, o'sha qiz menga nasib bo'lsa, undan keyin xotin olishni bas qilaman. Hech kimni shafiy keltirmay tura turing hali. Keyingi ikkitasini olgan vaqtingizda ham har safar bas endi, shu oxirgisi derdingiz. Bo'lmaydigan va'dalarni til uchiga keltirmang. Ichkarida tura tursin. Vaqti kelganda va'da bermasdan ham bittaga tayanib qolsangiz bo'laveradi. Ishonmaganingni qara, benamoz. Men astoydil gapirayotirman. Xudo bitta, so'z bitta. Xo'xo, hali shu darajaga borib qoldingizmi? Bo'lgan ekan. Nimasini aytasan? U kelsa uchovdan ham kechmoqchiman. Uchovga qayrilib qaramay deyman. Bor yo'g'imni o'shanga beray deyman. Sizga nima bo'ldi, xo'jayin? Aqlingiz joyidami yo yo'qmi? Mingboshi ko'zlarida allaqanday bir istirob bor edi. Uning og'zidan chiqqan so'zlar tildagina aytiladigan so'zlarga o'xshamasdi. Miryoqub butun umrida ko'rilmagan bu hol qarshisida shoshib qoldi. Yana bir necha marta boshini egib, "Xo-xo-xo," deya takror qildi. Oraga jimlik cho'kdi. Faqat Miryoqubning chuqur uyiga ketib, torta-torta choy ichgani eshitilardi. Mingboshi qo'lidagi choyni hech bir lozumsiz aylantirib, sovutmoq bilan ovora edi. "Xo-xo," dedi yana Miryoqub. "Otasi qurg'ur yaqin kelmaydi-ku?" "A," dedi mingboshi. Choyni yerga qo'yib, butun vujud bilan Miryoqubga tikildi. "Sofisi qurg'ur yomon taqvodor ekan, xo'jayin. Nima debdi? Ayta beraymi?" Mingboshi qichqirdi. "Aytmay nima qilasan? Yashirarmiding? Umrida peshonasi sajda ko'rmagan odamga qiz beramanmi?" debdi. Mingboshi negadir qah-qah solib kuldi. "Toza avliyo ekan-ku," dedi. "Benamozga qiz bermas ekanmi?" "A, avliyosi tushkuray. Undan keyin betafliq buzuq yuradigan," debdi. Mingboshi yana qah-qah soldi. "Sen bilan yurib shunday bo'ldim. Betafliq, epli endi o'zing. Men bir ish qilib olaman qizni. Menga bermay kimga beradi?" Shu choqqacha zo'r berib allanarsalarni o'ylamoqda bo'lgan Miryoqub yana cho'ntagidan soatini olib qaradi. "Xo-xo," dedi. "12 ga yaqinlashib qolibdi. Men ketdim, xo'jayin." O'rnidan turdi. "Shoshma," dedi mingboshi. U ham o'rnidan turgan edi. "Maslahat nima bo'ldi? Otasi bermaylimmi?" deb ketib beramanmi? Miryoqub kavishini kiyib, sallasini boshiga qo'ndirgach, Miryoq mingboshiga yaqinlashdi. "Xotirjam bo'ling, xo'jayin," dedi. Ovozda jiddiylik, keskinlik va o'ziga ishonch to'lib yotardi. "Otasini unutamiz. Qiz sizniki bo'ladi. Men o'zim bacharaman bu ishni." Mingboshi uning orqasiga 1-2 marta urib qo'ydi. "Senga ishonaman, senga. Yo'lvorsin, yo'lvorsin," dedi. Mingboshi kechaning chuqur jimligida kattakon kafshini taqqillatib, esnay-esnay ichkariga kirib borarkan, Miryoqub Mirzaboboning yoniga olib, darvoza darchasidan ko'chaga chiqqan va qishloq itlarining to'polon vovlari o'rtasida keta turib, johil sufining qaysarligini sindirish uchun turli tuman tadbirlar axtarardi. O'rtaroq bir xonadonning orzu-havasi kattakon to'yidan, hashamatliroq bo'lib o'tgan fotiha to'yidan keyin, Qurbon bibining ko'zlarida yig'laydigan yosh ham qolmagan edi. Bibining ko'z yoshlari sira tinmadi. Bu orada Saltanatxon 2 marta kelib ketdi. Qumrixon keldi, boshqa o'rtoqlari kelishdi. Har yo'l bilan Zebining ko'nglini olishga, uni yupatishga urindilar, bo'lmadi. Ko'z yoshlari ariqning suvday o'zlari kelib, o'zlari quyilardilar. Ilgarroq kunda 100 marta qizini yupatgan, uning ko'z yoshlarini yenglar bilan artgan ona endi u yoshlarga ko'nikib qolgan, indamasdan o'z ishiga mashg'ul bo'lar, to'y hozirliklarini ko'rardi. Har haftada bir keladigan qo'y, un guruchni tashimoqdan Razzoq sufining qo'llari qabardi. Toza guruchlar bilan burdoq qo'ylarning palovlarini yemoqdan quyuq yog'lar me'dasi go'rdi. Yog'liq qo'llarini arta bermoqdan uning eski bedani maxsus oynaday yaltirab ketdi. Butun bularning orqasida ona bilan bolaning qaynoq ko'z yoshlari quyilardi. Butun bu noz ne'matlar yosh qizning ko'ngil shishasini sindirish bahosiga tushgan edi. Faqat sufi ko'ngildan va uning nozik shishasidan bir narsa anglaydigan odam bo'lmaganligidan bu kattakon ishning oqibatini xayol qilgan vaqtlarida kelasi yilga inshaalloh hajga ketish nasib bo'ladi degan umidlar bilan xursand bo'lardi. Birinchi marta qo'y kelgan kundan beri butunlay esidan og'ib qolgan Qurbonbibi Fotiha to'yidan keyin biroz o'ziga kelgan edi. Bora-bora Zebining ko'z yoshlari ham quridi. U ham xuddi suratday jonsizgina sudralib yura boshladi. Burungiday onasining hech bir so'zini qaytarmas, nima desa og'zidan chiqqan hamon bajarardi. Eshushi o'zida bo'lmagan bu jonsiz suratning yog'ochday qotib qolgan qo'llari va barmoqlari ila ro'zg'or ishlarini yana burungiday puxta bajarishlari, onaning qurigan ko'zlarini yana ham yosh bilan to'lg'azib yuborardi. Zebining og'zidan na bir og'iz so'z chiqar, na bir bayt qo'shiq, na bir oh-voh. Bu hol onaning istirobini besh barobar oshirardi. Bu ketishda qizim sho'rlik to'yga yetarmikan, yo'qmikan degan xayollar onaning bag'rini tilardilar. Ishoning chaqirtirib ketgan kunining ertasiga Razzoq sufi uyga qaytib kelganidan keyin qizingni mingboshiga berib keldim. Taraddudingni qil degan. Shundan so'ng Qurbonbibi yig'lashga boshlagan. Uni Zebi yupatgan. Shu bilan ish Fotiha to'yiga borib yetgan edi. Bu arada anchagina vaqt o'tsa ham Qurbonbibi o'z yeridan ilgari rad qilgan mingboshiga keyinchalik rozilik berishining sabablarini so'ramadi. Gapning rosti yuragi betlab so'ralmadi. Ilgari Zebi o'z otasidan qanday qo'rqib qochgan bo'lsa, endi Qurbonbibi ham o'z yeridan shuncha o'zini chetga tortardi. Zebining xayriya ahvoli ko'ngliga tashvish solganidan keyin chiday olmadi. Bir kun Zebining yo'q vaqtini topib turib eriga so'z ochdi. Boshim yangib, hech narsa deya olmay yotibman. Ha, nima demoqchisan, fitna? Sofa avvalgiday quruq va sovuq gapirardi. Qurbonbibi xursinganidan birozgacha nafasi bo'g'ziga tiqilib, gapira olmay turdi. Keyin nafasini biroz o'nglab, yana boyagiday xursinish ovoz bilan bo'lib-bo'lib so'zladi. Bu nima qilganingiz? Bu ha, nima qilibman, bachchag'ar? Ilgari mingboshi ulgurga bermayman deb ketib edingiz. Qursayib, maqtanib gapirib edingiz. Benamozga qiz yo'q degan edingiz. Qani u qursayishlar, nima bo'ldi? Tuppa tuzuk sofa odam bir benamoz, bir bo'zaxo'rga qiz berib o'tiribsiz. Bersam nima bo'pti, bachchag'ar? O'z qizim, o'z qizingiz-ku. Tengini topib beringlar. Ishon buvamning man qilmaganlariga hayronman. Ha, ha. Shu yerga kelganda Qurbonbibi biroz dadillanib, ovozini ko'tara tushdi. Go'yo Ishon bobo tomonida bo'lib, Razzoq sufiga qarshi chiqajak edi. Ha, ha, endi bildim. Bu gapdan vallohu alam. Ishon buvaning xabarlari yo'q. Bo'lmasa sizning u behuda ishingizni qildirib turmas edilar. U yoqda sufa chig'i kelib, baqirish o'rniga bir narsadan xursand bo'lganday miyig'ida kulib turardi. Qurbonbibi davom etdi. Uning ovozi yana ham ko'tarila tushgan edi. Shoshmang, Ishon buvamga borib dod deyman. Ori rost, bir bo'lgan ishni endi buzdirish mumkin emas ko'ya. Ish qilib sizdan dod deb bir ko'nglimni bo'shatmasam bo'lmaydi. Yablaq fitna, dedi sufi kulib turib. Esing yo'qligi shuda, shuda ispastliging, shuda xotinliging. Qurbonbibining achchig'i keldi. Ichkiga o'lim, qassobga yo'q. Men o'lolmay garangman. Siz hadeb kulasiz. Ha, Ishon buvamga aytolmaymanmi? Ha, ayt. Ay borib, dedi Sufiyana kulib turib. Ablahligingni pirimizga ham ko'rsat, fitna. Abu aqilli, shoshmang hali. Ishon buvam g'azablangandan keyin esingiz kiradi. Hali yog'liq palovlar bilan emassiz. Sufi kulishdan to'xtab jiddiylashdi. Bas deyman, ahmoq bo'ldi, deb qichqirdi. Hech narsadan xabaring yo'q, qalaqlay berasanmi? Mingboshiga bergin deb qistab turib meni ko'ndirgan Ishon buvamning o'zlari bo'lsa nima deysan? Qurbonbibi ixtiyorsiz Oyola qolay, deb baqirdi. Ishon buvam o'zlari boshmi hali? Boy sho'rim qursin. Bechora kampir boshlariga mushlardi. Mushla boshingni, fitna, dedi Sofiyana o'sha jiddiyat bilan. Ko'proq mushla. Yor o'sha ispas yor endi o'sha ispas boshni. Ikkalasi ham jim bo'lishdi. Sofi hamon o'sha jiddiyat bilan bir nuqtaga tikilgan. Qurbonbibi endi biroz o'zini to'xtata boshlagan edi. U oddiy va tinch ovoz bilan so'radi. Ishon buvam qistagan bo'lsalar, qattiq tursangiz bo'lmasmidi? Faqat kampirning bu so'zlarida endi taqdirga tan berish unlari bor edi. Bu unni Sofi ham payqadi. U bugun nechundir biroz yumshara tushgan, xotini oldida o'zini oqlamoqqa tirishganday ko'rinardi. "Hovliqma, gapirsang chiftni, dunyoni buzasan," dedi u. "Men ko'p olishdim, benamozga qiz bermayman," dedim. "Sen bizning ming yil ibodatimiz va ularning bir kunlik xizmatlari bab-barobar. Ming bosh qancha mo'min musulmonlarning hojatini chiqaradi, qancha ayamzadaning dodiga yetadi, qancha o'g'ri, kisavur, qaroqchining jazosini beradi, qancha nohaq bo'lgan ishlarni haqqa qaror topqizadi. Ibodat ham ibodat, mo'min musulmonga xizmat ham ibodat. Balki bu keyingisi a'lo dedilar. Nima deyin? Nima deb bo'ladi? Men omi bo'lsam, sabodim bo'lmasa, oq-qorani tanimasam, u kishi mulla bo'lsa, zabardast bo'lsa, xudoning buyrug'ini tushunsa, shariatni, tariqatni suvday bilsa, nima deyman? Sufining o'z xotiniga astoydil kuyib yonib, o'z qilmishlaridan buncha duru daroz hisob berib o'tirishi mana shu edi. Buni Qurbonbibi tegishincha taqdir qila bildi. Eriga issiq nazar bilan qarab, uning ahvoliga endi bir daraja achina boshladi. Shu uchun ancha og'irlik va bosiqlik bilan "Men-ku hech narsa demas edim," dedi u. "Mana bu qizingiz xuddi bir suratga aylanib qoldi, qo'rqib yotibman. O'rtoqlarini chaqirtir, fitna o'yin kulgi qilishsin. U tarafdan men ham to'yini tezlatay, tezroq berib qutulaylik. Saltanatxon o'rtog'ini o'zi ham chaqirmoqchi bo'lib turib edi," dedi kampir. "Siz uyda bo'lganingiz uchun mehxona qolga ketaman, chaqirtiraversin. 10 guruch bo'lsa serob, pul ham bor, orzu havas qilaman desa mana pul, bozordan oldirsin, ko'ngli xohlaganini qilsin." Shu so'zlarni ayta turib yonidan bitta 10 so'mlik yangi qog'oz oldi. Uni barmoqlari orasida uvib, shirshiragan ovoz chiqardi. Undan keyin yuzlarida shu choqqacha hech bir ko'rilmagan bolalarcha quvonish bilan kampirga uzatdi. Kampir umrida ko'rmagan o'ntalikning naqshlariga qararkan, shu naqsh singari jonsiz bo'lib qolgan sho'rlik qizini ko'z oldiga keltirdi-da, ko'zlariga ixtiyorsiz yosh olib yubordi. Zebani tushirib kelish uchun shaharga borgan xotinlar, ularning o'z tillari bilan aytsak, qudalar, boshlarida podshohonga o'xshagan eslik va ayyor bir juvon turganiga qaramasdan, negadir kichkina mittini nazardan qochirdilar. "Kichkina mitti xon xo'jani yiqitdi," deydi o'zbek maqoli. Qudalar qofilasi, ya'ni karvoni shaharga jo'nar ekan, umrini sabibini aravadan o'z qo'li bilan tushirib yuborgan va unga qarab, "Agar to'yda yo to'ydan keyin men sizni uyda ko'rgunday bo'lsam, mingboshi dodxoga aytib Alaqtaga jo'natiraman," degan podshohon umrini sabibining qizini yo ko'rmadi, yo ko'rsa ham nazariga ilmadi. Podshohonning qo'ygan qizlari, ya'ni uning o'z odamlari shaharning o'zida, yo'lda va har yerda zebi bilan birga bo'lishib, farishta qiyofasidagi shayton kabi uning ichiga kirib, pistoq ta'zimlar va serxushomat gaplar bilan uning ko'nglini ovlab, mingboshi dodxoga uni isittirarkan, o'zlarining muvaffaqiyatlaridan hech bir shak shubha qilmasdilar. Tezda-tezda ularni chaqirib ta'limot berib turgan podshohon o'z odamlarining ma'ruzalarini eshitgandan keyin boz ustiga o'zi ham chimildiq ketiga o'tib, Zeba bilan jonajon o'rtoqday gaplashgandan so'ng qizning muqovamatini sindirdim, o'jarligini yengdim deb o'ylardi. O'ziga ko'p bino qo'yganlarning aldanishi yomon bo'ladi. Ikki qiz va bir juvonning butun mehnatlarini umrini sabibining kichkina mittisi bir necha og'iz gap bilan yuvib tashlashga juda oson muvaffaq bo'ldi. Umrini sabibini ishga solib qo'yib, o'zi allaqaylarda tajangnikidan kokilini yulib yurgan sultonxon endi shayton kulishi bilan kulib, qo'li tolguncha chapak chalsa bo'ladi. Uning ko'ngli oldan sezish yo'li bilan bir narsa sezgan bo'lsa, hali ham jirtak chalib kulayotgandir, kim biladi. Shaharda bir necha minut, qishloqda mingboshinikida undan ham ozroq xoli fursat topib, kichkina mitti zebiga aytiladigan hamma gapni aytib oldi. Mingboshini shunday tasavvur qildiki, endi uning o'rniga kuyov rolida bir dev kirib kelsa, zebi jon derdi. Buning ustiga bechora sultonxonning ma'sum ko'z yoshlari, ikki ittifoqchi, ya'ni Xadijaxon va podshohning ming bir xiylalari ham xotinlar o'zlari xuddi shu shaklda xiyla deb gapiradilar. Yosh va ma'sum bir qizning samimiy tili bilan bir-bir bayon qilindi. Shu uchun to'yga yaqin va to'y kunlarida o'z o'rtoqlari bilan kulib gaplashgan, podshohning odamlariga esa qiyomatlik do'stlarday muomala qilib, ularga g'alaba g'ururini bergan Zebi, qishloqqa jo'nar kuni birdaniga o'zgarib, yoniga o'z onasidan boshqa hech kimni kirgizmay, birdaniga burungi quruq surat shakliga kirgach, ittifoqchilar shoshilib qoldilar. Zebu o'zi uchun ajratilgan katta uyga kirib, ipak chimildiqning ketiga o'tgan vaqtida ikkala ittifoqchi to'ychi xotinlarni ham unutib, dasturxon va osh-suv masalalarini ham birovlarga topshirib, o'zlari podshohning uyiga chekildilar va bu o'zgarishning sababini tekshirib, chorasini axtarmoqqa boshladilar. Ko'p o'yladilar, ko'p rejalarni chizib ko'rdilar, faqat shu kichkina mitti hech birisining esiga kelmadi. Shu uchun o'zgarishning sababi bilinmadi. Ular bir chora topishdan ham ojiz edilar. Shu qaldiz paytda aqllari hech narsani olmasdi. Bir tarafdan kuyovning kirar vaqti yaqin, ikkinchi tarafdan hovli yuzi to'la xotin xalaj, bola chaqa, yetti iqlimdan odam bor. Shovqin suron, qiychuv, miyayniydi xolos. Bir kuchli ovoz bo'lsa-yu hovliga chiqib o'kirsa va xotin xalaj bir nafasgina jim bo'lsa, bular o'ylab bir fikr chiqarsalar. Holbuki xotin xalajning qiychuvi avj olayotir. Shoshmang, nima gap? Dedi birdaniga podshohim. Darhaqiqat, tashqarida xotin xalajning umumiy xori boshlangan edi. Hovlidagi xotinlar hammasi birdan allanima deb bir so'zni takrorlab shovqin solardilar. Bular ham birin-ketin hovliga chiqishdi. Kichkinagina bir voqea bo'lib o'tgan edi. Zebi katta uyning to'g'risida ochiq deraza yonidagi burchakda chimildiq ketida onasi bilan birga o'tirardi. Buncha besaramjon bo'lgani ham ko'rinmasdi. Hatto xotinlarning qiziqroq gaplarini eshitsa kulib qo'yardi. Hovlida derazaning tagginasida turgan ikkita xotin, kim ekanliklari noma'lum, tik holda o'zaro gaplashib turib, gapni mingboshi Dodxol va Zebi to'g'risiga ko'chirdilar. Zebi ularning suhbatlarini yuragi o'ynab turib tinglar va onasi suhbatga moni bo'lmoq istasa yo'l qo'ymasdi. Ikkala xotin ovozlarini picha ko'tara tushib, xotinlar qiychuv orasida suhbatda bemalol davom etardilar. Zebining qulog'i ham go'yo derazaga osilib qoldi. Qizingiz yetilib qoldi, mingbosh dodxoga bermaysizmi? Dedi ularning bittasi ovozini ko'tara tushib. Yana biri ovozini ancha baland chiqarib bunday dedi. Bu tavakkal adirida odam sonida yo'g'ol inonlar bo'lar emish. Shularga bersam bo'lmaydimi? Zebi oh deb qichqirdi-da onasining quchog'iga yiqildi. Xotinlar chuvlashib chimildiqqa tomon yo'g'ildilar. Voy nima bo'ldi? Voy nima bo'ldi? Voy o'la qolay. Voy sho'rim ovozlari har tarafdan yuksaldi. Chimildiq atrofini qurshab "Voy, nima bo'ldi?" degan xotinlar orasida haligi ikkovi ham bor edi. Birozdan so'ng ular ikkovi oradan yo'q bo'lishdi. Ularning kelib kelmaganini hech kim bilmaydi. Shuncha ko'p xotin xalaj orasida ikkita xotinga son bormi? Podshohxon va Xadijaxon voqeani surishtirib ko'rdilar. Har og'izdan har xil gap chiqardi. Allakim kelinga ishtirib kuyovni yomonladi deganlar bo'ldi. O'z qulog'im bilan eshitdim deganlar bo'ldi. Faqat uyda xotinlar tashqaridagilar gapirdi dedilar. Tashqaridagilar ichkaridagilarni aybladilar. Zebi ko'zlarini mo'ltiratib, qo'li ko'ksida bedarmon yotardi. Og'zini ochib bir so'z demas, savollarga javob bermas, yoniga kirgan enaxonni ham tanimasdi. Rangi paxtadek yoqargan, qovoqlari burushda ushib tushardi. Podshohxon Umrinsa bibining eshigiga qulf soldirib qo'yib, ittifoqchisi bilan yana kengashgali kirdi. Bu safar kengash juda kalta bo'ldi. Chunki vaqt nozik, tezroq chora ko'rish lozim. Kuyov turadigan vaqt bo'lgan edi. Kuyovingizni buguncha kirgizmay tursak, dedi podshohxon. Ertaga Zebixonni aldab, suldab yo'liga solardik. Keyin olib kirib qo'ysak, undan narsini erkak kishi o'zi eplab olardi. Av, dedi Xadijaxon. Koshki ep degan narsa bo'lsa kuyovda. Uni sirosi qo'ya, har qalay ertagacha xudo podshoh egam. Bugunning maslahatidan keling, haligi maslahatingiz durust. Buguncha tursa tursin, o'lmas. O'lmaydi albatta, peshonasidan ko'rsin. Ishqilib sultonxonning oshig'i olchi. Nimasini aytasiz, umrinsa fitna yetkazgandir shu choqqacha. Qo'yadi deysizmi? Erta qachon? Jirtak chalyapti desangiz-chi, yashamangiz. Ikkalasi ham bir nafas jim qolishdi. Maslahat haligi bo'ldimi? Dedi yana podshohxon. Buguncha kirmay turadimi? Yaxshi maslahat. Boshqa iloji ham yo'q. Ammo u o'jal kuyovni kim ko'ndiradi bunga? G'alati ekansiz. Kim ko'ndiradi? Miryoqub akangiz-da, o'zingizning akangiz. Hammamizning akamiz. Chaqirib ayting bo'lmasa. Yo'q, siz kattasiz, siz ayting. Men yaqin yo'lamayman. Xadijaxon Miryoqubni chaqirib gaplashgani tashqari eshik oldiga chiqdi. Podshohxon Zebidan xabar olgani yugurdi. Sultonxon to'yga bir necha kun qolganda onasinikiga ketgan edi. Ketarkan kimdan so'rab ijozat olib ketishini bila olmadi. So'raganda kimdan ham so'raydi? Mingboshning onasi rolida hozir Xadijaxon. Unga kirib yalinandim. Yoki podshohxonga ta'zim qilib undan so'raydimi? Ular nima deydilar? Til uchida voy aylanay, voy o'rgulay qilsalar ham ko'ngillarida ula o'lganing yaxshi, alam qildimi? Qochging keldimi? Qoch, orqangga qaramay qoch. Kavshingni qo'ltiqlab qoch demaydilarmi? Mingboshdan so'rash kerak edi albatta. Uning yonidan o'tmay bo'lmaydi. U er podshoh, xotinning inon ixtiyori o'shaning qo'lida. Faqat Shu topda mingboshning ko'ziga oq qoya ko'rinmaydi. Mingbosh shu kunlarda o'z soyasidan ham bexabar. 5-6 oy burun bor edi uning sultonxoni, endi yo'q. Bir yil burun uncha muncha sultonim deb turardi mingbosh. Tez-tez buning yonida bo'lardi. Bu daryoqqa erta bahorda Zebining qadami tekkandan beri sultonxon butunlay nest-nobud bo'ldi. Kechagi botgan quyoshday unutildi. Paranjisini yopindi. Umansa bebining darchasiga yaqinlashganda birdan to'xtadi va orqasiga qaytib Xadichaxonning uyiga tomon yo'naldi. Men oyimlarnikiga ketyapman. 3-4 kun aylanib ko'nglimni yozib kelay. Xadichaxon ham mayli deb qo'ya qolsa nima bo'lardi? Juda chidamay ketsa indamasin edi. Bunga qarab miyig'ida bir kulsinidi. Shu ham e'tibor tortdi. Yo'q. Poshsha afsunchining bu o'rgatma iloni bir marta nishini botirib olmasa bo'ladimi? Voy, bu nima qilganingiz Sultonxon? Shunday yaxshi to'ylar bo'lyapti. Tili zo'rg'a zo'rg'a qaldirib to'ygacha kelaman deyapti Sultonxon. Umrasa bibining darchasidan xatlar xatlamas xo'ngurak otib yig'lab yuborgan edi. U yerda ko'p o'tirmadi. Biroz xazalarni aytib ko'nglini bo'shatgandan keyin kichkina mitidan foydalanish to'g'risida bir ikkita maslahat ko'rsatib onasinikiga ketdi. Shu bo'yicha to'y kuni ham qaytib kelgani yo'q. Yangi kelin kelgan kunning ertasiga xuddi nonushta chog'ida Umrinsa bibi yetib bordi. O'pkasi og'ziga tiqilib, o'lguday xalloslab turib, kutilmagan yutuqlardan gapirdi. Kichkina Mitning katta ishlari, ayniqsa deraza oldida tomosha bergan ikki xotinning o'yinlari o'lgan sultonxonni tirgizdi. Uning beholik va uyqusizlikdan yumilgan ko'zlarini qayta boshdan ochirdi. Umrinsa bibining burushgan terli barmoqlarida yangi zuklar yaltiradi. Ikkalasi bir-birini quchoqlab shirin-shirinlash agabotdilar. Yo'q xola, hali erta, erta hali. Nima demoqchisiz, aylanay? Marakani yig'ishtirishga hali vaqt erta. Nima qilaylik, aylanay? Men u eshikka qadam bostirishmaydi. Qizim kelib yuradi edi, haligi ikkala xotinning ishidan keyin o'rtadagi eshikka qulf soldilar. Yo'q xola, yo'l topiladi, topish kerak. Xo'p, aylanay, topamiz. Topamiz, topamiz, topamiz. Aqli boshqa joyda bo'lgani holda Sultonxon xarib shu bir so'zni takrorlardi. Birdan so'rab qoldi. Inaxon qayerda? Uni kirgizishadimi? U hamma vaqt Zebining yonida. Bo'lmasa o'sha bilan gaplashing. Bugunoq gaplashing. Hozir borib gaplashing. Hozir jo'nayman bo'lmasa. Menga qarang. Ikki qo'li bilan Umrinsa bibining ikki yelkasiga yopishdi. Yuzini uning yuziga yaqin olib bordi. Menga qarang, xolajon. Inaxon Zebiga do'st, chinakam do'st. Mingboshiga xotin bo'lishini hech xohlagan emas. Hali ham xohlamaydi. Qo'rqmasdan ochiq gaplasha bering. Gapdan gap chiqadi, gapdan maslahat chiqadi. Umrinsa bibi katta ekan belbog'ini un gurunch bilan to'lg'azib darrov yo'lga chiqdi. Inaxonlarnikiga kirib borgan vaqtida inaxonlarning butun oilasi yoyilgan qopning tegrasida jugaru qalab o'tirardilar. Aylana inaxon, shoshilib turibman. Sizga ikki og'iz gapim bor edi. Ikkalasi birga hovliga o'tdilar. Ariq bo'yiga turishgan hamon Umrinsa bibi gap boshladi. Zebixonning ahvoli qalay, aylanay? Chinday gapirib bering, hech narsa bilolmay yuragimiz ezilib ketdi. Ko'zimning qorachig'idan yaxshi ko'rardim. Uni yaxshi ko'rmagan kim bor, xolajon? Hamma yaxshi ko'radi. Yaxshi ko'rish boshqa ekan, u tole boshqa ekan. Nimasini aytasiz, aylanay? Yetti uxlab bir tushiga kirmagan kunlarni ko'rdi shurlik. Biroz to'xtaldi. Rumolchasini arqqa solib qo'llangan yuzini bir qur artib oldi. Kuyib ketdim, aylanay. Bir joyda o'tirolmayman. Qizim Bahridan so'rayman. Bir og'iz gapni eplab gapirolmaydi. Kecha kechasi o'sha yerda edi. Shaharga ham birga borib edi. Gap so'rasam xuddi tili yo'q soqovday iy qiladi xolos. Yuragim tars etib yorilganday bo'ldi. Shundan keyin bu yerga chopib keldim, aylanay. Soddiyonaxon bu yolg'onlarning hammasiga astoydil ishonadi. Zebixon endi picha durust edi u. Kecha kechasi kuyov ko'rishga yaqin allakimdan bir yomon gap eshitib, u shoshilmasdan hamma bo'lgan gaplarni aytib berdi. Bu gaplar hammasi Umrinsa bibiga ma'lum bo'lsa-da, eshitmagan odamday bir uchta voy tavba, voy uloqolak, voy sho'rlik, shunaqami deb turdi. Endi hamma hayron, xolajon. Bugun kechasi nima bo'lar ekan? Kuyov kirmay turib, bu shunaqa qiladi. Kuyov kirganda nima bo'lar ekan? Shuni aytaman, aylanay. Men hech chiqqim yo'q o'sha tomonga. Chiqmasak oqibatdan emas. Bizni deb kelib tuzoqqa tushdi sho'rlik. Menga shunday ko'zlarni mo'ltiratib qarasa, yuragim jig' etib ketadi. Rost, aylanay, rost. Hamma deganlaringiz rost. Bu ishni qilgan kundosh o'lgurlar endi o'zlari ham hayron, yashamagurlar. Sultonxon bo'lsa u yoqda jirtak chalyapti. Yashamagur. Azaymxonlarga katta-katta sarf qilyapti deydi. Otasi boy emasmi? Onasida ham bisob katta emish, yashamagurlar. Bir o'ylaganda u bechorada ham ayb yo'q. Rost aytasiz, aylanay. Ana u kundoshlarda ham ayb yo'q, albatta aylanay. Kundoshlik o'zi bir balo, nimasini aytasiz aylanay? Inaxon og'ir bir o'q tortib o'rnidan turdi. Jindak turib yana chiqib bormasam bo'lmaydi. Yuragim bo'lsa sira yetlamaydi. Bu kecha nima qilamiz, endi bilmadim. Nima qilardingiz, dedi umrini sepibiy. Dotvoyga qaramasdan kuyovga qo'shasiz aylanay. Menga qolsa bir umr qo'shmas edim, dedi Inaxon. Yana qaytib joyiga o'tirdi. Umrini sepibiyga bor yo'g'i shu gap kerak edi. Darhol o'rnidan turib, ariqning yuziga o'tdi va Inaxonning yonginasiga o'tirdi. Ustozdan olgan ta'limini eslab, ikki qo'lini uning yelkasiga qo'ydi va boshini o'z boshiga tomon tortib turib, ko'ziga mahkam tikilgan holda so'radi. Zebaxonga chinakam do'stmisiz? Yo'q, aylanay, xudoyimni o'rtaga qo'yib ayting. Astoydil do'stmisiz? Gumoningiz ham bormi? Jonimni berishgacha borman. Bo'lmasa, mening gapimga kirib, Zebaxonning qulog'iga sekingina shipshitib qo'ysangiz, har kun yolg'ondan bo'lsa ham bir soat, yarim soat o'zidan ketib tursa. Umrzabibi birdan ovozini pasaytirdi. Bilasizmi, aylanay, bu kuyov shunday narsaki, har qanday xotin o'zi xohlab borib bo'yniga osilmas. O'zicha hech narsa qilolmaydi. O'zi ham qarib, darmoni ketib qolgan. Nimaga hadeb uylanaverar ekan, hayronman. Pul quturtiradi, dedi Inaxon. Rost aytasiz, aylanay, davlat quturtiradi. Umrzabibi yana ovozini pichirlash darajasiga tushirdi. Bilasizmi, aylanay, oqboshi yetti qiron bilan urushayotgan emish. Hamma fuqarosi qirilib tamom bo'libdi. Yurtida odam qolmabdi. Bugun emas, ertaga mingboshlarning hammasini urushga olib ketarmish. Og'zingizga yo'q, xolajon, rost gap bu, hakimjon aytibdi. Mingboshning mirzasi emasmi? Til biladi-ku, gazeta o'qiydi. Sizga kim aytdi? Bir joydan eshitib qoldim. Hakimjon borib yuradigan joyda. Siz aylanay, zebirga, zebinisaga sal uchun chiqarib qo'ysangiz bo'ldi. Uyog'ini o'zi eplay, eslik qiz. Mingboshi urushga ketdimi, hamma qutuladi uning naslidan. Yovlashgan qiron juda katta emish. Indamasdan kelib o'ldiradigan o'q bormish. Osmondan qanot chaqib kelib urarmish. Mingboshingiz o'q tegmasdan turib yiqiladigan odam. Urushga borasan, dedimi? Tamom, yuragi yorilib bo'ladi. Ilohim, aytganingiz kelsin, dedi Inaxon. Shu paytda Xolmatning ena deb chaqirgan ovoz eshitildi. Ikkala hamdard o'rnlaridan turib ichkariga tomon yurdilar. Shunday qilib, o'sha kechadan boshlab Sepining tutqalog'i har kun namozshom paytida muntazam tutadigan bo'ldi. Razzoq sufining uyidagilar mingboshi degan so'zni unutayozgan edilar. Mingbosh to'g'risidagi dovruq bir xildaydi shamollarday to'satdan kelib qolgan. So'ngra sufining ma'lum so'zlaridan keyin butunlay jimib ketgan edi. Qurbon bibi yana qo'ni qo'shnisidan ish olib, ko'rpa qavish ko'tardi. Sebi bo'lsa, hovuz bo'yiga to'shakchani solib kashtasiga berildi. O'lmasjon har o'tganida deyarlik sufining baland devoriga osilib, xipchin sindiradigan bo'ldi. Endi kashtachi qiz voyula qolay deb ichkariga qochmas. Faqat betiga ro'molini parda qilib, ikki beti chuyuqday yongan holda kulimsiragan ko'zlari ila haligi pardaning yonidan mo'ralardi. Saraton yaqinlashganga o'xshaydi. Oftob tandirini qizita tushdi. Kechagina ko'klarda qanot qoqib o'ynaydigan, tuganmas lazzat olgan qushlar endi daraxtlarning quyuq ko'lankali shoxlarida o'tirib olib, issiqdan jon saqlaydilar. Ko'cha-ko'yda birorta otliq yo arava o'tkazay bo'lsa, dunyo-dunyo chang ko'tariladi. Odamlar jonivorlargina emas, dov-daraxtlar, jonsiz maxluqot ham entikib, bo'g'ilib nafas olgan kabi. Suf ham daydishdan tiyildi. Necha kundan beri suhbatga ham bormaydi. Darpardalarga choyshabdan pardalar to'stirib, uyni qorong'i qildirib, katta kigizchadan boshqa hamma paloslarni oldirib tashlab, qoqlangan yerlarga qalin-qalin suv urtirib, ertadan kechgacha uydan chiqmaydi. Oldida yaxna choy, yonida yelingich, o'zicha zikr qilgan bo'ladi. Bir qarasangiz, hikmatdan baytlar o'qib xon-xon yig'laydi. Dam bo'lsa, suhbat hofizlari singari asta-asta xirga oy qiladi. Xonaqodan kechib yuboringiz shekilli, dedi bir kun Qurbon bibi. Valdirama fitna, deb qichqirdi Sofi. So'ngra yana o'z ishiga berildi. Eshon buvam xafa bo'lmaydilarmi? Qanday muridsiz? Dedi yana bir kun Qurbon bibi. Shu issiqda suhbatga hafsala bormi? Qiziq ekansan, dedi Sofi. Bu dafa teskari burilib uyquga ketdi. Allakim ichkari eshik ketidan Sofi, xov Sofi deb chaqirgan vaqtida Sofi og'ir uyquda. Qurbon bibi esa qavib bo'lgan ko'rpani egasiga topshirmoq uchun qo'shnilarnikiga chiqib ketgan edi. Bu chaqiriqni hovuz bo'yida o'tirib eshitgan Zeba ro'molini baland qilib eshik oldiga keldi. Kimsiz, nima deysiz, deb so'radi. U yoqdan sodda va biroz dag'al, lekin quvnoq bir erkak ovozi keldi. Ha, Razzoq sufining Hodisalarmisiz, qalaysizlar, eson-omon bormisizlar, xudoga shukur, deb qo'ydi Zebi. Men otangizni aytgani kelib edim, uxlab yotgan bo'lsa kerak, uyg'otib beraymi, zarurmi? Eshon bobom uyg'otdilar, uyg'otmasangiz bo'lmaydi, tez oldinga solib kel dedilar, xo'p bo'lmasa uyg'otib berayin. Zotan juda sergak uxlaydigan Sufi birinchi chaqiriqdayoq uyqudan uyg'ongan edi. Darpardaning bir qanotini ochib tashqariga uni soldi. Kim u, nima deydi? Elchi Sufining ovozini eshitdi. Menman Sufi, menman, xudoy nazar. Elchining kim ekanini bilganidan keyin Sufining nima uchun kelganini so'rab o'tirmadi. Shoshmang bo'lmasa, hozir chiqaman dedi. Apil tapil hovuz bo'yiga o'tib tahorat yangilay boshladi. Qurbonbibi qo'shnilarnikidan qaytib chiqqan vaqtda Sufi allaqachon ketib bo'lgan. Zebi esa uyni yig'ishtirarkan birgina qizil olma uchun davolashib boqqa tushgan yigitcha to'g'risida ashulani dang qo'ygan edi. Hay Zebi, otang qani? Eshon buvam oldirib ketdilar. Ashulaning bo'lanishini istamagan qiz javobni kalta qilib yana sernasha qo'shig'ini boshladi. Faqat kamtir shu topda gapga va gaplashuvga juda qiziqardi. Chunki ko'rpa qaviq uchun bu safar pulni ko'pgina to'laganlar, boz ustiga buncha chiroyli va tekis qavigani uchun uni o'z yuziga maqtaganlar. Ikkinchi tomondan cholning bir haftadan beri uyda sasib yotgandan so'ng yana xonaqoyga tomonga yo'l solishi kampirning bo'g'ilgan tabini ocha tushgan edi. Xudo umrlarini bersin Eshon buvamning, muncha yaxshi qilibdilar, erkak degan hadeb uyda yotaversa sasib ketadi. Hali ham ko'rpalardan allaqanday hidlar buruqsaydi, dedi Zebi. Oftobga olib chiqib yoy, iloji bo'lsa hovliga o'tib qoq, dedi Qurbonbibi 5-6 siyqa tangani qayta qayta sanarkan. Yaxshi bo'libdi aylanay bolam, otangning og'ir jussasini Eshon boboday odam ko'tarmasa kim ko'tara oladi? Biroz jim qolgach eski hasratini boshladi. Ilohim, qovoqqina suvchsin uning, yuragim laxta-laxta qon bo'ldi. Qovoqdan doim qor yog'adi, vajohati doim qish, doim izg'irin. Yo bir maslahatni aytib bo'ladi, yo ro'zg'or ishini. Koshki boshqa mo'min musulmonday bir kas qilib 5-10 tanga topib kelsa. Yo'q, yo'q, o'zi to'y mo'yga borib qornini to'yg'azib kelsa bo'ldi, boshqa bilan ish yo'q. Uyda xotinim bor, qizim bor, ular nima yeydi deb o'ylamaydi. Xonaqoning tekin shovlasini yeb yomon o'rganganda mehnat qilib peshona terisini oqizishga endi ko'ngli ulgurolmaydi. Akasi sho'rlik qancha yarimdi, qishloqqa chiq, birga ishlaylik, deb ko'nmadi sira. Mehnatga tobi bormi qalay, och qolsa ham bo'yni ishga yor bermasdan shu bo'yicha o'tib ketaveradi. Tag'in har yil bir qur hajga javdiraganiga kuyaman, yonida bir chaqasi yo'q, nimaga ishonib bo'lsaykin, har yil bir qur bosh put oladi. Chinakam jo'naydigan kishiday bor puliga un olib, yog' olib, kulchalar yoptiradi. Taraddud bitgandan keyin hajga borib qolish ketaveradi-da, yog'liq patalarni xonaqodagi tekinxo'r sufilar yeydi. Ado bo'ldim men bundan, kuydim men bundan. Ko'rpa to'shakni hovliga tashib yotgan Zebi bu hazratlarini tinglarkan sho'rlik onaning tog'day bardoshga qoyil bo'lardi. Onasining juda og'ir yuk ostida entikkanini bilganligidan, esini taniganidan beri unga har to'g'rida yordam qilishga tirishib, butun ro'zg'or ishini o'zi yiplab kelar, onasiga hech bir og'irini tushirmas edi. Zotan bu ro'zg'orni Qurbonbibining qavigan ko'rpa to'shak va guppilari Zebining chevar qo'llaridan chiqqan chorsifa do'ppilari tebratib kelmaydimi? Peshonamizga bitgan shu bo'lsa qandoq qilaylik, oyi, dedi qiz. Bu vaqtlar ular ikkalasi hovligacha yoyilgan paloslarni qoqmoqqa kirishgan edilar. Albatta bolam, qazoga chora yo'q. Shunday bo'lsa ham ko'ngil to'lib ketganda chidamay gapirasan-da odam. Ikkovi ham jim qolib o'z ishlariga berildilar. Birozdan so'ng kampir kuyinishdan bosilib oddiy ovoz bilan so'radi. Eshon bobom nimaga chaqirtirdi ekan, kelgan odam aytmadimi? Bilmadim, juda zarur shekilli, oldinga solib olib kel degan ekanlar. Otam o'zi ham apil tapil tahorat yangilab chiqib ketdi. Yaxshi bo'libdi, biror joyda to'y moy bordir, otam kelmasa ham ehtimol bo'lam qishloq qishloqqa chiqishadiganlar, bo'lmasa muncha chetallatib chaqirtirmas edi. Qishloqqa chiqib ketsa yana yaxshi, dedi Zebi. Shu topda uning yuzlariga quvnoq bir kulish yoyilgan edi. Saltanatxonni chaqirtiray deb edi, bir kelib o'ynab ketsa yaxshi bo'lar edi. Mayli, bugun kechgacha otang kelmasa ertaga chaqirtirarsan. Qizning yuziga yoyilgan va borgan sari quyilmoqda bo'lgan quvnoqlik qumga tushgan tomchi kabi birdaniga yo'q bo'ldi. Uning jiddiylashgan ko'zlariga endi tashvish ko'lankalari cho'kkan edi. Na unimiz bor, na guruchimiz. Yana nonqoqiga chaqiramizmi, dedi qiz. Onaning javobini kutib o'tirmasdan o'rtangan bir ovoz bilan ilova qildi. Yo'qchilikdan qutular kun bormikan? Koyma qizim, dedi ona, o'rtog'ingni quruq jo'natmaysan, osh suvingga yetkurligini eplaymiz. Zebi ko'zlarini keng ochib qaradi. Rost aytasizmi? Qurbon bibi ro'molining uchidan boyagi tangalarini olib, qiziga uzatarkan ovuni yiqitgan mergan singari ko'ngli sevinch bilan to'lgan holda. Mana bolam ko'rpa qavog'idan pul tekdi, dedi. Zebi ikki qo'lini onasining bo'yniga tashladi. Ona uning sochlarini 2-3 marta yumshoq-yumshoq silagandan keyin og'zini u sochlarining o'rtasiga qo'ydi. Shunday qilib, ikki alamzada ko'ngil juda qisqa bo'lgan quvonchlarga berildilar. Faqat bu to'rt devor orasiga kiradigan quvonchlari o'tkinchining nazarida bir nafasga kirib chiqadilar. Ularning kirganini zo'rg'a payqaganlar, chiqqanini payqay olmay qoladilar. O'sha to'rt devor ichida tug'ilib o'sgan, o'sha to'rt devorning tund nazarlaridan boshqa hech narsa ko'rmagan va unga ko'nikib qolgan bechoralar o'z hollarining muncha fojialarini payqay olarmidilar? Har qanday quvonchni o'zlarining o'sha tor dunyolardan axtarmoqqa majbur bo'lgan sho'rliklar tashqaridan anashib kirib qolgan oriyat quvonchlariga ishonib ko'ngil qo'yarmidilar? Odatda xufton o'tar o'tmas yotog'iga kirib ilk sahar uyqudan uyg'onadigan Zebi otasining kelish kelmasini bilib, shundan keyin xotirjam uxlamoq uchun anchagacha onasi bilan gaplashib o'tirdi. Ular ikkalasi topgan tutgan gaplarini bir birlariga aytishib, uch choynak choyni tamomladilar. Butun el bir uyqu nurib bo'lganda ham sofidan darak bo'lmaganidan keyin ona boloning Ishon bobo bilan birga biror joyga ketganiga hukm qildilar. Zebertagi o'rtoqchonini chaqirtiradigan bo'lib shirin xayollar bilan uyquga ketdi. Bir tomondan juda kech yotib, ikkinchi tomondan nihoyat darajada totli tushlar bilan ko'p rohat uxlaganligidan u ertasi kuni odatdagidan ancha kech uyg'ondi. Uyqudan ko'zini ochib, tevarak atrofga qaragach, tashqari eshikning karrakday ochilib turganiga ko'zi tushdi. Demak, Sufa qaytgan edi. O'zining bu qadar qattiq uxlaganiga hayron bo'ldi. Otasi odatda darvozani juda qattiq taraqlatardi. Ichkaridan labbay deb javob berilgandan keyin, to'g'ri birov chiqib darvozani ochmaguncha bachchaxil Sufa bardosh qilolmas, qo'lidagi tayoq bilan zo'r berib darvozani savardi. Demak, butun shu taraq turuqni eshitmagan Zebining o'lguday qotib uxlagani ma'lum bo'lardi. Endi Saldarxonni chaqirish havasi yillarga uchdi. Endi yana haftalarcha Sufning boshi uchtagi uydagi ostiqdan ko'tarilmaydi. Endi yana qanchagacha yosh qizning guldek umri hovuz bo'yida igna sanchib o'tadi. O'rnidan turib, bet ko'zini yuvdi. Pichoqqa o't yoqib choy deshnib qo'ydi. So'ng tashqari eshikni yopib qo'yib, sekingina uy tomonga bordi. Bir juft darvoza yopiq bo'lganidan uyning ichi biroz qorong'i edi. Astagina quloq berdi. Birovning xursinib yig'lagani eshitilardi. Yana ham qunt qilib tingladi. Yig'lagan onasi edi. Ko'ngli shuv etib ketdi. Bir ozdan so'ng Sofining g'udurlagani eshitildi. Xotin kishini yig'lashga haq qilgan xudo. Yig'layver. Shundan so'ng uy ichida og'ir bir jimlik cho'kdi. Qurbon bibining yig'isi xursinish darajasiga tushib qoldi. Keyincha u ham jimib ketdi. Uzoq jimlikdan so'ng Sofining og'ir bir tomoq qilgani eshitildi. So'ngra u odatdagi amirona ovoz bilan, qani bo'l choyingni ber, dedi. Kampir ezilib muloyimlashgan ovoz bilan, shu yerga beraymi yo eshikka chiqasizmi, deb so'radi. Sofiyana o'sha dag'al ovoz bilan, dam uyda nima bor, deb qichqirdi. Onasi tashqariga chiqqach, Zebi borib uning bo'yniga osildi. Qurbon bibining ko'zlari qizarib, qovoqlari ko'kargan edi. Nimaga yig'ladingiz, oyi, deb so'radi Zebi. Onasi darhol javob bermasdan biroz o'ylanib turgach, hech, deb qo'ydi. Javobning birdaniga berilmagani, so'ngra bu hech degan ma'nosi javob Zebining tashvishga tushgan ko'nglini battar tashvishlantirdi. U nima deganingiz? Bekor yig'laydimi kishi, dedi u. Qurbon bibi yana jim qoldi. Oyi, bir yomon gap borga o'xshaydi, mendan yashirib yotirsiz, dedi Zebi. Uning ko'nglidagi tashvish endi tilga, ovoziga o'tgan edi. Ona endi bu safar bolasini qondirgunday javob bermoqqa majbur bo'lganini payqadi. Faqat nima deyishini bilmas edi. So'rab nima qilasan, bolam? Otangning fe'lini bilasan-ku. Bekordan bekorga meni g'azablab o'tiribdi. Nima deydi axir? Nima deydi? Boshimni olib bir yerga ketaman, dedi. To'ydim senlardan, dedi. Zebi onasining bu gaplariga ishonib ko'ngli ancha tinchigan bo'lsa-da, onaning o'zi o'z og'zidan chiqqan bu yolg'onlarga ishona olmas. O'zim ishonmagan narsaga qizim bechorani qanday ishontiraman, deb o'ylardi. Otamning shunaqa xulqi bor, dedi Zebi. Ba'zi-ba'zida fe'li aynisa ketamanga tushadi. Qo'ying, xafa bo'lmang. Ertindan bosilib qoladi. Ilgari qilmagan bo'lsa-kin, Zebining bu muhokamasi onaning ko'nglini darrov tinchitdi. Qizining bu so'zlarida va u so'zlarni aytgan vaqtidagi ovozida yosh bolalarda bo'ladigan bir soddalik ko'rinardi. Qiz bechora hali ko'p sodda. Bu onasining og'zidan nima chiqsa darrov ishonardi. Faqat ona bechora o'z qizini qanchagacha aldab yura oladi? Qizning bu soddaligi qanchagacha davom etadi? bu aldashlar ertingdan ochiq haqiqatlar qoshida chilparchin bo'lib sinmaydimi? U vaqtda aldamoq uchun so'z topiladimi? Yosh qizning qars etayorilishi mumkin bo'lgan ko'ngil shishasini yamash uchun onaning tadbir sandig'ida hech narsa topiladimi? Sodda qiz til uchida aytilgan bir ikki og'iz gap bilan tinchlanib, so'riga joy qilgali chiqqan vaqtida ayvonning bir chekkasida o'rnidan jilolmay qolgan onaning ko'nglida shu tashvish va shu andishalar aylanardi. Keyincha qizning tamom tinchlanganini ko'rgach, Qurbonbibi ham iztiroblardan yengillanganday bo'ldi. So'riga kelib tayyor dasturxonga o'tirgach, Zebining peshonasidan o'pib qo'ydi. Otasini nonushtaga chaqirmoq uchun kirgan Zebiga Razzoq sufi nimagadir choyingni hovliga chiqib ich deb buyurdi. Bu buyruqqa na ona e'tiroz qildi va na qiz. Ayniqsa Zebi butun bu narsalarni otasining fe'li aynaganidan ko'rardi. Onasining ko'zlarida shuncha iztiroblar qaynab toshgan holda yosh qizning sodda ko'ngli ularni ko'rolmas edi. Onaning ko'ngli sir berkitish orqasida g'ashdan yorilaydiganda qizning ko'ngli dam olmas jonni, dam saltanat xonni erkalatib qo'yardi. Hovuz bo'yida yana o'sha qo'shiq, yana o'sha yoqimli ovoz, suvlarning jimjimasi ustida yo'rg'alardi. Yana o'sha kashtalarning, yana o'sha kular yuzli ipaklari ilang bilan chiziq ustidan borib, kungiralarning shaklini qavartirardi. Yana o'sha devordan, yana o'sha aralakash bola moralab, yosh qizning mungli qo'shig'ini bo'lardi. Bir kun ertalab ikki qo'y bilan bir arava o'ng'uruch kelib kirgandan keyin onasining andishalik ko'zlariga qaramasdan oqtino ko'ngli ko'z yoshlarining ma'nosiga tushundi. Yosh qizning ko'ngil shishasiga bir tosh kelib tekkan kabi bo'ldi. Nonushtadan keyin qo'ylar kelgan bo'lsa tushga yetmasdan oq qassob tayyor bo'ldi. Farazoq sof etagini beliga qistirib, yenglarini shimarib, tashqariga jomlarni, savatlarni tashimoqqa boshladi. Qo'ylarning qop-qora qonlari yerlarini bo'yamasdan turib, tashqari tomondan xursand ovozlarning to'lqinliq bo'lsin sofi juda soz bo'libdi. Bunday davlatni kam bandasiga beradi xudo degan xushomadlari ko'tarildi. Endi onaga qo'shilib qiz yig'lar, qizga qo'shilib ona yig'lardi. Ularning yig'lari kuchaygan sari tashqari tomondan kelayotgan xushomadlar ham kuchayar. Butun mahalla ko'y Razzoq sofining baxtini olqishlab chapakchalardi. Mingboshi ishning bu ravishga kirishini hech biri kutmagan edi. Boshqa hamma kishilarday u ham Zebaning tutqaloqlarini qizning nozi deb bilar va tez o'tib ketishiga ishonardi. Shu uchun kunduzlarini juda besaramjonlik bilan o'tkazib, kech kirganda entik-entik ichkaridan sevinchlik xabar kutardi. Besh kungacha har oqshom bir xilda sovuq xabar chiqib turdi. Kelinchakning tutqalog'i tutib qoldi. Bu besh kun ichida mingboshi o'z iqroricha 5 yillik zahmat tortgan edi. Mahkam ishlarini hakimjonga tashlab qo'ydi. Zotan to'yi ikki kun qolganda yonidagi muhr ham hakimjon kissasiga tushgandi. Miryoqub bir joyda bir nafas o'tirolmaydigan narsa 6-7 kundan beri mingboshi yonidan jilmaydi. Jahli chiqib tunun teskarib kiymoqchi bo'lgan mingboshini gap bilan sovutadi va yo'lga soladi. O'zingiz aytasizki, dedi Miryoqub, sizga gaq deganda qo'lga qo'nadigan tayyorgina qush bo'lsa. Bunaqa qo'lga qo'nmaydigan yovvoyi qushlarni ovlashga hunaringiz yo'q ekan. Shunday bo'lgandan keyin tishini tishga qo'yib chidash kerak, xo'jayin. Chidab-chidab shu yerga keldim. Obbo, 3 kun o'tmay turib, shuncha bardoshsizlikmi? Yovvoyi qushlar sekin alda-balda bor ketadilar. Qo'rqitsangiz bir yetib uchib ketadi. Uchib keta qolsin, shu topda bor ket degim bor. Esingiz joydami, xo'jayin? Menga qarang, bu nima gap? Ket desangiz jon deydi, shamolda uchadi. Unga sizning ket deganingiz yovvoyi qushga qafas darchasini ochgandek gap. Kim armonda qoladi? Umi? Mingboshi o'ylab qoldi. So'ngra yuboshlanib dedi. Rost aytasan, qaraganda esning ham mazasi ketganga o'xshaydi. Miryoqub bilan Xadichaxon shu 5 kun orasida bir-birlaridan qochmaydigan darajaga keldilar. Xadichaxon uni kunda 3 marta chaqirsa, bu uni 5 marta chaqirardi. Pichir-pichir gap, pichir-pichir gap, maslahat. Tutqaloq 5 kun batartib davom etganidan keyin Miryoqub mingboshining juda yomon bo'la boshlaganini payqadi. O'zining ikki g'ildirakli sariq foytonini oldirdi. Qani yuring, xo'jayin, dedi. Mingboshining e'tirozi va bahonalariga qaramasdan yetaklab borib-borib foytun qo'zqazdi. Orqalarida yarog'li ot qorovul ertalab yo'lga tushdilar. Shaharda mingboshini eng yaxshi va obod samovarga tushirdi. Boblab nonushta qiling, xo'jayin, choy iching, tomosha qilib turing, men tezda kelaman, dedi. Yana foytunga o'tirib ketdi. Mingboshi qaymoqlar va shirmon nonlar bilan nonushta qilarkan shaharga nima uchun kelganini bilolmasdan bosh aylanardi. O'yladi, o'yladi. Oxiri bir qaltis ish chiqib qolganga o'xshaydi. Bo'lmasa buncha shoshilinch kelmas edik. Bu Miryoqub bir ishni o'ylamasdan qilmaydi degan qarorga keldi. So'ngra yana o'ylashda davom etdi. Shu qurollarning bir-biri bilan urushgani yomon bo'ldi. Ko'p odam qirildi, deydi noib to'ra. Mening mirzam Sokolov ham daraksiz ketdi. 3 oydan beri daraki yo'q. Yurt ham samovarday asta-asta qaynab yotibdi. Bir toshadi bu. Yomon toshadi lekin. Odamlarning yuziga qarasam, o'ris musulmon hammasining ko'zi bejo, yutaman deydi. Qimmatchilik borgan sarar cho'lyapti. Shunday oqboshoning xazinasi qoqlanib qoldimikan? Oqboshcho, mening gapimga kirsa, yurt bersa berardiki, tezroq yarash qilib odamlarni tinchitardi. Allaqaylardagi yurtlarni deb boshini qazoga tutadimi kishi? Bu o'ylar mingboshning miyasiga birinchi kelayotgan o'ylar edi. U bunaqa narsalarni o'ylab o'rgangan odam emas. Faqat yurt orasida har xil gaplar yuradi. Hamma amaldorlarni shu qatorda mingboshlarni ham urushga jo'natarmish deydilar. Hamma yurtni poyezdga solib, Germaniyaga qarshi haydarmish degan gaplar eshitiladi. Bu gaplar mingboshga ta'sirsiz qolmaydi. Mingbosh ham zamoni oxir bo'lishiga ishonadi emasmi? Zamoni chinakam oxir ketgan bo'lsa kerak deb o'yladi. Yo'l ochiq bo'lsa hajga ketardim deb qo'yadi yana orqasidan. Yo'l ochiq vaqtida qayda edim? Tavfiqni ham juda kechikib berayotir xudovandikaram deydi o'z-o'ziga. O'ylanib o'tirib ustunga suyangani cho'xlab qoldi. Ko'zini ochgan vaqtida bir yoqub tepasiga kelib qani yuring xo'jayin deb turardi. Bu safar Miryoqubning o'z foytuni emas, kirakash isvosh bilan yangi shahar qismida bir qavatli eskiroq binoning shiyponli zinasi oldida to'xtadilar. Mingboshi xursand bo'lib kuldi. Bu joy unga tanish edi. Qani yuring xo'jayin. Qishloqda aytsang bo'lmasmidi? Xuddi zinasining tagiga olib kelguncha hech narsa demaysan. Men sizni yomon yo'lga boshlaymanmi xo'jayin? Dedi Miryoqub va kuldi. Mingboshi ham ma'lum kulishi bilan kulib eski gapini takror qildi. Obbo betasqiy. Shaharning buzuqlik ila nom chiqargan mashhur nomerlaridan biri edi. Bu nomerga keladigan kishilar faqat aysh va ishrat uchungina to'xtalardilar. Shu uchun u bir xonali ayrim uylardan iborat bo'lib, yarim qorong'u uchalarda bir kart, 2-3 eski kursi, bir ovqat stoli va bir javonchadan boshqa hech narsa bo'lmasdi. Odamning hayvonlik xirislari avj olgan vaqtda har narsadan go'zal ko'rinadigan bu xonalarga u xirislardan ozoda bo'lib kirgan odamning dafatan belgisiz bir qo'rquv hissi bosardi. U xil xirislardan ozod bo'lish bilan ko'pda maqtana olmaydigan bizning mingboshiday odam ham burun bir necha marta kelgan vaqtida kutilgan xotinlar kirguncha deraza oldiga borib iflos va quruq sahnning xunuk manzarasiga tikilar va shu yerdan tezroq chiqib ketgisi kelardi. Bu dafa mingboshi xona ichiga kirganidan keyin o'z ko'zlariga ishonolmadi. Xonalar yaxshilab tozalangan, devorlarga har xil gullarning va yalang'och xotinlarning suratlari osilgan, devorda likkagina o'ynatib, katta bir soat chiqillamoqda. Kunduz bo'lishiga qaramasdan, xulyo rangli, ya'ni pushtupang, qalpoq ostida yorug' fonarlar yonib turadi. Qatorasiga ikki xona, ikkovini bir-biriga ulaydigan eshiklar katta ochiq. Birinchi uy ikkinchidan kengroq, unda katta bir stol, oppoq dasturxon yopilgan, ustida har xil ovqat, shirinlik va ichimliklar. Ovqatlar orasida yasama gullar, yerda chiroyli bir gilam, kursilar yangi va toza. Bir chekkada oynali, kattakon kiyim javoni, uning chetida oppoq choyshab va qo'sh parquv bolishli kart, kart oldida yerda poyandoz gilamchi, narigi uyda oppoq choyshabli bitta kart, qo'sh parquv bolish, bitta javoncha, boshqa narsa yo'q. Faqat bunda ham kart oldida poyandoz gilamchi. Har uyning fonari boshqa rang bersa ham ranglar hammasi odamning xirsini qitiqlaydigan allaqanday sirli va g'alati. Devordagi yalang'och xotinning oppoq va tekis tanlari depsinib turganday, xuddi joni borday jozib, kulimsiragan ko'zlari, yuqoriga tomon biroz kerilatishgan qilday ingichka qoshlari, havas va o'ynashning cho'parlari. Qomati olmaday kichkina va tarang. Mingboshi kirgan himon xursandligini ochiq bildirib kuldi. Tamir Yoqubning yelkasiga qoqib turib dedi. O'lma betafiq, boplabsan. Kamarni yeching xo'jayin dedi Mir Yoqub. Ikkala uy sizniki. Hech narsani o'ylamang. Yeng, iching, kayf qiling. Sassiq sufining nozli qizi axir bir kun shaytonlashlardan charchaydi. Qachon bo'lsa ham u sizniki. Uni o'ylamang sira. Undan qolishmaydiganlar bor bu yerda. Shu yerda mingboshi shodligidan bo'lsamikin ochilmoqchi va ko'nglidagi bir sirni Miryoqubga ochmoqchi bo'ldi. Bilasanmi Miryoqub, men u qizga qiz deb, xotin deb talabkor bo'lsam ekan. Miryoqub ko'zlarini keng ochdi va mingboshining yoniga kelib o'tirdi. Nima deysiz xo'jayin? Nima? Eski og'izdan yangi so'z? O'zim ham hayronman. Ashulasini eshitsam bo'ldi deyman o'z ko'nglimda. Ashulasiga, ovoziga ishqim bor. Unaqa itlik yo'q. Obbo, itlik yo'q sizda-ya? Etada. Non ursin agar. Miryoqub irg'ib o'rnidan turdi. bo'pti bo'lmasa, dedi u. Itligini shu yerda qoldirib, uning yoniga odam bo'lib qaytasiz. Unda qiz sizniki. Bo'ldi xo'jayin. Mana bu yer har qancha itlik qilsangiz ko'taradi. Shu topda o'zining negadir odamlasha boshlagan to'g'risida o'ylab ketib, Miryoqubning so'ng so'zlarini eshitmagan bo'lsa, mingboshini ayblash kerak emas. Bu qabih odam so'ng vaqtlarda o'zining o'zi ekaniga ham uncha ishonib yetolmaydi. Men bir aylanib kelaman, xo'jayin. Qayerga bormoqchisan? So'ramang, xo'jayin. Siz aytishingizga qarang. Hamma itligini shu yerga ko'mish kerak-ya, bilasizmi? Kerak bo'lsa o'zingiz bilasiz. Mana tugma. Shuni bosiladi. Uyoqdan odam kirganda tortinmay buyuravering. Hamma narsa bor. Chiqa boshladi. So'ngra eshik oldidan yana orqasiga qaytdi. Xo'jayin, dedi unga tomon biroz egilib. Hammasiga bir stakandan quyib berasiz. Undan keyin bittasini talab yoningizga olasiz. Boshqalari chiqib ketadi. Tartib shu. Bittasiga ko'zim to'ymasa-chi? Uyog'ini o'zingiz bilasiz. Itlik ham toza joyda ekan, xo'jayin. U yerdan chiqib Miryoqub nomer egasining o'z uyiga kirdi. Xo'jayin 11 ta xotinni uning oldidan yasov torttirib 4 martadan o'tkazdi. Qiziq. Miryoqub birinchi safarda ularning yuzlariga qaradi. Ikkinchi, uchinchi va to'rtinchi safarda faqat yurishlariga nazar soldi. So'ngra 7-sini ko'rsatib turib dedi. Mening nomerimga yubor. Men kelgunimcha jilmaqdan o'tirsin. Birovga ko'rsatma. Ha, vanna bora, vannaga tushirtir. Qolganlari narigi nomerga kirib, bizning xo'jayinga ko'rinib chiqsinlar. Miryoqubning haligi ikkala xonali uydan boshqa o'ziga xos alohida bir xonasi bor edi. Uning ichki ziynati oldida narigi ikki xonali uy ip eshonmasa, bunga taajjub qilib bo'lmaydi. Chunki Miryoqub, Miryoqub. Mingboshi esa bir akbarali xolos. Akbarali degan bir odamning yonida hukumat muhridan, zotipas bir itlikdan boshqa narsasi yo'q. Miryoqubning kattakon miyasi, o'tkir aqli bor. Mingboshi o'ylaydiki, Miryoqub uning quyrug'i. Miryoqub ishonadiki, mingboshi tuya. Burniga ip o'tkazilgan, ipning uchi sarbonda, ya'ni tuyachida. Sarbonning nomini Miryoqub qo'yganlar. Ana, Akbarali degan odam mingboshi bo'la turib arzimas xotinlar orasida itlik rolini o'ynab yotadi. Shu topda yurt kuysa ishi yo'q, parvoyi falakiga. Miryoqub degan kishi mingboshi ham emas, savdogar ham emas, dehqon ham emas. Shunday bekorchi bir odam. 11 taning eng a'losini tanlab qo'yib, o'zi mingboshilikning ishlari, ya'ni yurt qayg'usi bilan piyoda halloslab, noib to'ranikiga ketib boradi. Miryoqubga ma'qul bo'lmagan 10 ta xotin kirib, mingboshining tevaragini o'raydi. Mingboshi odam shaklidagi it bo'lgani uchun birdan hammasiga chang soladi. Hammasini birdan changallar orasiga olmoqchi bo'ladi. Quturib terisiga sig'magan sherday hammasini baravar parchalamoq istaydi. Nihoyat maslik bilan va ham o'ta ketgan hayvonlardagina bo'ladigan olchoq, uchko'z, mechkay va yamlovchi qiz bilan ko'zi ko'r bo'lib hushyor vaqtda qarasang, ko'ngil aynaydigan bittasini ilintiradi-da, o'zi iflos changallardagi ovi iflos, ichki iflos bir-biriga suyganib, taksiz botqoq ichiga botib ketishadi. Maslikda xotin tanlab bo'ladim. Masning ko'ziga mushuk fil, fil mushuk bo'lib ko'rinadi. Kampirni pari qiz qilib ko'rsatadigan tilsimli oyna ichkilikdan boshqa narsa emas. Miryoqub it emas, odam. U yosh bir xotinni bazoz do'kondan o'ziga toza ko'ylaklik tanlaganday qilib tanladi. 7-sinchi chakka emas, yuzining tozaligi birinchi qarashdayoq barq urib turadi. Miryoqubning o'sha tanlash chog'ida elektrni o'chirtirib qo'yishi va namoyishni deraza yoniga keltirishi hikmatdan xoli emas. Buni belida kumush kamar borlargina tushunolmasligi mumkin. Nomer egasi Miryoqubni yaxshi taniydi. Uning juda mulkil, pisand, gumashda, injiq xaridor, zavqi qayrilgan shinavandi ekanini yaxshi biladi. Shu uchun 7-sini talaganini ko'rib, oshnasi Miryoqubning yelkasiga qoqdi. Va o'lma Miryoqub, sart bolasi fransuz deb qo'ydi. Chunki 11 xotin orasida 7-sisi bo'lib qo'lga kirgan Mariya Ostrova hali yosh. Yaqindagina yaxshi va najib bir oilaning erkak qizi bo'lgan. Xo'jayinning aytishicha, bir xiyonat uni bu ko'ylarga keltirgan. Xo'jayin ham uni ko'z qorasiday saqlaydi. Miryoqubga ko'rsatdi. Boshqa ancha muncha odamga ko'rsatmaydi. Xotin o'zi odam tanlaydi. Yo'q, odam emas, pul tanlaydi. Unga 1,5 ming so'm pul kerak. Shuni topadi. So'ngra yiroq bir mamlakatga ketadi. U yerda turmushini boshqa asoslarda quradi. Gunohlariga achchiq-achchiq yig'laydi. Hozir mo'ljallangan summaning yarmidan ko'pi bor. 3 kishi bilan ko'rishib 800 so'm topa oldi. Biror hafta 10 kundan so'ng mo'ljallangan summa qo'lga kirajak va yosh xotin yangi turmushga qarab yo'l solajak. Ana, oshnang vannaga ketayotir, dedi xo'jayin ayvonda o'tayotgan yosh xotinni ko'rsatib. Bitta yaxshi oqsochni tayin qil, ayvon tursin. Xotirjam bo'l, Miryoqub, uning o'z xizmatchisi bor. Men sendan xafaman, yo'g'e, xafaman, rost aytasan, Miryoqub, biroz, sababi, o'zing bilasanki, bunaqa xotinga pul ayamayman, bilaman. Bilsang, nega boshqa xotinlarga qo'shib ko'rsatding? Hatto ularning orasiga qo'yibsan. Xo'jayin xoxolab kuldi. Zavqingni sinamoqchi edim, jinni, dedi. O'zim bilardimki, o'shani tanlaysan. Yoqubning menlik hissi qongan edi, kuldi. 800 so'm ishladi degin, 800 so'm. Sen qancha ishlading? Men biroz ortiqroq. Bir Yoqubning miyasiga bir fikr kelgan edi. Bir nafas to'xtab o'yladi va darhol qarorini berdi. Chakki emas. U 1,5 ming so'm ishlaganda sen 2 mingga yetkazmoqchisan. Insof ham kerak. Insof kerak-ku, lekin bunaqa fursatlar ham kam uchraydi. Bizning kasbimiz shu. Fursatni qo'ldan chiqarish o'z kasbiga xiyonat qilish demak. Mendan qancha olasan? Sendan 150 so'm xolos. Unga qanchasini berasan? 50 so'minimi? Yo'q, unga o'zing bilib berasan. Bir Yoqub o'rnidan turdi. Do'stining yelkasiga qoqdi. Shaytonsan, do'stim, shayton. Yetti do'zaxga kunda bo'ladigansan, dedi va tez-tez qadam qo'yib ko'chaga chiqdi. Noyib to'ra Mir Yoqubdan uzr so'radi. Meni hokim to'la chaqirayotir. Hozir bormasam bo'lmaydi. Kechroq uyga kelsang yaxshi bo'lardi. Xo'p bo'ladi. Ortiqcha ishim ham yo'q. Qog'oz mog'oz bo'lsa olay ketay deb edim. Undan keyin sizga bir narsa topib keldim. Yonidan gazetaga o'ralgan bir narsa oldi. Juda yaxshi, juda soz edi to'la. Uyda berarsan, Akbar ali qayerda? Mir Yoqub haligi narsani yana qaytib qo'yniga solarkan javob qildi. Shu yerda, shaharda. Ha, shaharda. Telefon jiringladi. Noyib telefon quloqini oldi. Menman Aleksandr Vasilyevich. Hozir boraman, hozir. Telefon qulog'ini yana joyiga qo'ydi. Shaharda degan nima qilib yuribdi? Gap ko'p tura. Yaxshi, uni ham uyda aytib berarsan. Xayr, hozircha. Eshikni ochib, Sarkotovni chaqirdi. Ignatyuk, Akbar aliga tegishli qog'ozlar bo'lsa berib yubor. Noyib shoshilib chiqib faytonga o'tirdi. Mir Yoqub qog'ozlarni olgandan so'ng bitta-bitta bosib hammomga ketdi. Yuvinib, soqol mo'ylovlarini fason qilib oldirib, nomerga qaytgan vaqtida mingbosh ichkari uyda o'zi yolg'iz uxlab yotardi. Stol usti yerlar egasi ko'chgan uydan nishon berardi. Uyning havosi ham buzila tushgan. U yerdan chiqib nomer xo'jayiniga uchradi. Mingboshiga ovqat berildimi? Haligacha berilgani yo'q. Xayr, mayli, o'zi uyg'onib so'rasa berarsiz, ammo uyni yig'ishtirmasang bo'lmaydi, odam yur. U o'z xonasining eshigini sekin ochib turgan vaqtida yosh juvon kiyimlarini yechgan, kartta uxlab yotardi. Boshi yostiqdan tushgan, sochlari tarqalgan. Bir Yoqub yana sekingina qaytib chiqib xo'jayinning yoniga kirdi. Borib uyg'ot, do'stim, turib yuvinib kiyimlarini kiysin. Men u bilan to'ppa-to'g'ri kartta uchrashmoqchi emasman. Senga nima bo'ldi, Mir Yoqub, dedi xo'jayin, kuldi. Menga hech narsa bo'lgani yo'q, mening odatim shu. Men oshnachilikni kartdan boshlamayman. Xo'jayin kula-kula chiqdi. Xotinning bezanishi bir soatga yaqin cho'zildi. Bu orada Mir Yoqub bardosh qilib o'tirsa ham, xo'jayin tajanglanib 5-10 marta borib keldi. Nihoyat Mir Yoqub o'z xonasining eshigini 2-chi marta ochib ko'rdi. Yosh juvon xalil va chiroyli kiyimlari bilan yuvinib, taranib uyning o'rtasida turardi. Elektrikning bilinar-bilinmas qaltiroqchi o'tkir yorug'ida uning oq yuzlari ayniqsa porloq ko'rinardi. Mir Yoqub kirgan hamon salom qildi va xuddi eski bir oshnasi bilan ko'rishayotganday kulib turib ko'rishdi. Xotinning qo'l berishda shu xil xotinlarda bo'ladigan bir loqaydlik bor edi. Sovuq qo'l, sovuqlik bilan uzaladi. Ha, eski tanimning yangi xaridori deganday. Mir Yoqubning odatda hamma qo'lni mahkam siqib ko'rishadigan qo'llari, bu kichkinagina oppoq va yumshoq qo'llarini ham kuch boricha siqdilar. Faqat bu qisishlar olovsiz va haroratsiz edilar. Ha, chuqur cho'ntagimning ochko'z mehmoni deganday. Butun bu ko'rishuvlar, qo'l siqishuvlar va ko'z tutuvlarda, shuningdek bu ko'rishuvni o'rab turgan sharoitda ma'ni degan narsa topilmasdi. Bu ikkala savdogardan bir ma'ni izlash ayniqsa shu topda behuda urinish bo'ladi. Faqat ikkalasining ikki juft ko'zi bundan mustasno. Xotinning qovoqlariga og'ir bir alam va istirobning ko'lagasi tushgani holda, yoshlik va juvonlikning kuchi bilan berishmay, bo'sh kelmay turgan, yoz osmoni kabi tiniq va toza moviy ko'zlarida kuchli bir savol alomati bor edi. Boshqalariga o'xshamagan xaridor, kimsan va nima qilmoqchisan degandek. Mir Yoqubning har qanday xotinni loqaydlik holatidan chiqara oladigan qop-qora va dumaloq ko'zlarida esa bir andisha va o'ylanish hokim edi. Tili ko'nglidan judo bo'lgan maxluq, nega sen bu yerdasan degandek. Mir Yoqub fonarni o'chirib uning qarshisiga kelganda va ikkalasi bir-biriga havoning tabiiy yorug'iga indamasdangina 1-2 minut tikilishganda, ikkala tomon ham bir-birining ko'zida haligi ma'nini ravshan ko'rdi va o'qidi. Mir Yoqub hali boya nomer egasining uyida bergan qarorini quvvatlash uchun xotinning moviy ko'zlaridan quvvatli dalillar topgan edi. Xotin esa hozirga qadar qilgan ishlari va muomalalari bilan o'zga xaridorlarga ko'p to'xshamagan bu Osiyo odamining o'z aqidasicha ayyor ko'zlarida oddiy xaridorlik doirasidan chekkaroq chiqadigan alomatlarni mushohada etardi. Bu odam ham deb o'yladi xotin. Boshqalar kabi cho'ntagining kuchi bilan meni olayotir. Bu ham boshqalar kabi yosh gulbundan bir gulni sotib olib darhol uzacak. Uzgan hamon yana o'sha gulbunning oyoqlari ostiga changma tuproqqa tashlayacak. So'ngra sovuq qo'lini uzatib, loqayt xayrlashacak. Balki xayrlashib ham o'tirmasdan burilib ketacak. Bir umr uchrashmaslik uchun ketacak. Chunki Lusli voyager kabi. Shundan so'ng bir onda o'tgan haftadagi uchrashuvni ko'z oldidan kechirib oldi. Shu nomerning shu xo'jayini kechasi soat 2:00 buning eshigini chertib ochtirdi. Bu yechinib yotgan edi. Turing, Mariya Stepanovna, dedi. 3 nomerga kiring, tez. Aytgan summangizni tez to'latadigan bir olijanob kishi bor. Sizni kutib yotibdi. Xo'p, hozir kiyinib taranib boraman. Yo'q, dedi xo'jayin. Yo'q. Ayvonda hech kim yo'q. Choyshabni yopinib o'tavering. Kimsiz ham go'zalsiz, kuldi va hayron bo'lib turgan xotinining yelkasiga kartdagi choyshabni tashladi-da, quchoqlab ayvonga olib chiqdi. Yangi kasbning bunaqa dag'al talablarga o'rganmagan yosh juvon o'shanda butun tanining dir-dir qaltirab borayotganini sezdi. Uning yosh va tarovatli tanadan hali sofligini saqlagan yeyilmagan ruhidan norozilik faryodlari yuksalardi. "Uvishdingizmi?" dedi xo'jayin mahkamroq quchoqlab. "Yo'q," dedi juvon. Lablari titragan holda. "Ko'nglim aynidi. Bu qadar olchoqlik." Xo'jayin darrov to'xtadi. Ayvon ustunidagi xira chiroqning shu'lasida yosh juvonning ko'ziga tikildi. "Olchoqlik?" deb takror qildi xo'jayin. Mehnatsiz oson pul topmoqchi bo'lganlar menlik hislarini o'z oyoqlari bilan tepkilashga majburlar. Dunyoning ustuni pul. Pul topish qiyin. Oson pul topish olchoqlik bo'lsa, mardikorlik qilishga nafsingiz ko'nadimi? Ana ko'chada Tursunboy degan sart qorovul bor. Hali ham ko'cha supurib yuradi. 6 so'mlik oylik oladi. O'shaning ishini qilishga o'zingizni ko'ndira olasizmi? Xursand. Vaqti choh. Qachon ko'rsangiz ashula aytadi. Mening oqsoch xotinlarim bilan o'ynashadi. Topganini o'shalarga sarf qiladi. O'zi doim och. Yosh juvon boshini quyi egib, yuzini chapga burgan va borgan sari qaldirash kuchaygan lablarini o'tkir va oppoq tishlari o'rtasida qisardi. Behuda gaplarni tashlang. Yarim soatdan so'ng qo'lingizda bankning ko'p summali cheki bo'ladi. O'shani so'rib-so'rib o'pingiz. Orqa tomonini o'ping, yo'qsa nomer o'chib ketmagi mumkin. Ona bolasini, oshiq mashuqini, bulbul gulni, badaviy tevasini, sarlashkar qilichini o'pganday o'pingiz. Nega kim hamma gap o'sha chekda, chek bankada. Banka pulning markazi. Pul agar haqiqatga tobingiz bo'lsa, Alloh qoziyul hojat. Eshikni ochib, bu yosh xotinni hatto bir daraja qo'pollik bilan 3 nomerga kiritib yuborib, xo'jayin eshikni astagina yopdi-da, shunaqa xotinlarni qashqarlik mardikorlar bilan birga g'o'za chopig'iga yuborsang, ayni saraton issig'ida, deb g'ulzirandi. Bu xotin shu topda faqat bir narsaga muhtoj edi. Isinish. Yozning dim va iliq kechasida paydo bo'lgan bu g'ayritabiiy titramani to'xtatish. Bu bir. Ikkinchidan, uqtaga tushgan vazifani naridan beri bajarish. Bu yerda vazifaning go'zalligi, muloyimligi va yoqimliligini surishtirib turadilarmi? Bu yerning qonuni qattiq. Unga e'tiroz qiladigan, gap qaytaradigan kishilarni u o'z doirasiga olmaydi. Kirdingmi? Bo'ysinsin, dedi va o'zicha u ham haqli. Ko'ngilni g'ash bosadigan kichkina va yalang'och xonaning fonari o'chirilgan. Hech narsa ko'rinmaydi. Qanday yaxshi. Kechaning bitta fazilati, qorong'ulikning bir yaxshiligi shu. Ayvondagi xira fonardan bir siqimgina xira shu'la tushib, eski va bo'yog'i o'chgan kartni, kart yonidagi kursini, kursi ustidagi bosma illi tasmali shimni, ya'ni tasmali sham. Kursi oyog'idagi bir juft rangi belgisiz yarim botinkani zo'rg'a-zo'rg'a yoritardi. Eshik ochilishi bilan kartda yalang'och yotgan erkak boshini ko'tardi. Bir qimirladi, yonidan joy bo'shatgan bo'lsa kerak. Yosh xotin kartni ko'rgan hamon hech bir o'ylab turmasdan choyshabni yerga yig'itib yot erkakning begona qo'yniga kirdi. "Buncha sovuqsiz," dedi erkak xirqiroq ovoz bilan. "Xuddi muz." Xotin indamadi. U hali ham lablarini tishlardi. Tong otib uy ichi yorishganda xotin o'rnidan turdi va darrov choyshabini yopinib, orqasiga qayrildi-da usti ochilib yotgan erkakka ko'z tashladi. Tarvuz singari yumaloq semiz qorni solinib tushgan. Itti beti, ikki beti, sergo'sht bo'rtma, kichkina va ma'nosiz ko'zlarga ega bir maxluq. Pishillab nafas oladi. Xurrak tortib uxlaydi. Ana u ham uyg'ondi. Joydan turmasdan boshini biroz ko'tardi. Kuldi. Buncha xunuk kuladi. Ikkita tilla tishi uchayotgan cho'qqa o'xshaydi. Juda siyrak bo'lgan sochlari chala o'rilgan ekinzor kabi. Nechuk men butun bir kechani shu bilan o'tkaza oldim, dedi xotin o'z-o'ziga. Yana lablarini tishladi. Beriroq kelchi, dedi erkak. Xotin qon chiqar darajada shiddat bilan lablarini tishlagan holda o'ylab o'tirmasdan qo'mondonga itoat solgan soldatday kartga yaqin bordi. Egil biroz xotin egil. Chakki emas, dedi erkak xursand bo'lib kuldi. So'ngra qo'li bilan deraza tokchasiga ishorat qilib. Ana chek, dedi. Yana boshini yostiqqa qo'ydi. Xotin tezgina chekni olib, xayrlashmasdan uydan chiqdi. O'z uyiga kelgandan so'ng darhol oynaga qaradi. O'z aftidan qo'rqib ketdimi bilmadim. O'zini kartga tashlab xungir-xungir yig'lashga tushdi. 300 so'mlik chek qo'lidan tushib, allaqaylarda to'ntarilib yotardi. Shu uchun Mir Yoqub boshqa xaridorlar kabi qaray olmasligini bu yosh xotin o'zi ham bildi. Bu hech bo'lmasa olgan molini qadrlay oladigan savdogar muomalasini qildi-ku deb o'yladi. Xotin kishiga nozik tarbiyali bir fransuz kabi yaqinlasha bildi-ku. Koshki hamma xaridor shunday bo'lsa. Bu xotin o'zicha haqli albatta. Qullari nurmasdan yaxshi gapirib ishlatadigan, urganlar kunda 15 soat ishlatsa, yaxshi gapirib kunda 20 soat ishlatadigan xo'jalar ham bo'ladi-ku. O'tir dedi Mir Yoqub sensirab. Fanarni yana yoqdi. Stolning past tomoniga o'zi o'tirib, to'rt tomonda unga joy ko'rsatdi. O'tirdilar. Xotin o'z vazifasini yaxshi bilganligidan shu topda gap emas, ish kutardi va bu taqirlanishning sababini anglay olmasdi. Har qanday original tip bo'lsa ham, maqsad belgili. Bu joyda o'zga maqsad bo'lishi mumkin emas deb o'ylardi. Mir Yoqub bo'lsa, nima deyishga hayron bo'lib bosh qotib o'tirardi. Bu odam xalq orasida zakonchi hisoblangani bilan rus tilini maqsad anglatarlik bilmaydi. Qarshisida Osiyo bilan yaqinda tanishgan bir nozik rus xotin, Osiyo bilan yaxshi tanishganda ham sarf tilini o'rganishga tanaffur qiladimi? Zohirda bu narsaga dalolat qiladigan hech bir asar yo'q. Bu xotin men bilan fransuzcha gaplashsa gaplashadiki, sarcha bir so'z ham bilmaydi, dedi o'z-o'ziga Mir Yoqub. Holbuki aytadigan ancha so'zlar, so'raydigan ancha gaplari bor. Bu xotinga boshqa shu xil xotinlarga qaragan singari qaray olmasligiga uning o'zi ham ishonib qolgan. Boshida boshqacha planlar aylanadi. Nihoyat, shirin maydan bir qadaqchasiga to'ldirib, uning oldiga qo'ydi. O'zi yarim qadaq aroq qo'ydi. Ich, dedi Mir Yoqub yana sensirashda davom etib. Birinchi marta sensiraganida negadir qunt qilmagan xotin bu safar hayrat aralash ranjib qo'ydi. Bu osiyoli ham sen bilan boshladi, dedi o'z-o'ziga. Cho'qishtirib ichdilar. Mir Yoqub endi bir ish qilib maqsadini anglatishga bel bog'ladi. Ruschaga sira o'xshamagan bir til bilan ko'proq qo'llariga va yuz-ko'zlariga zo'r berib maqsadini anglatishga kirishdi. Xotin qotib-qotib kular, yuzlari cho'g'da yonib qizarar, Mir Yoqubning qistov bilan shirin maydan biroz-biroz xoplab qo'yib so'ng tinglardi. So'zlar boshda Mir Yoqubning g'alati savollaridan iborat bo'ldi. Qachon jo'naysan, dedi u. Bu birinchi aytilgan so'z edi. Xotin anglamadi, boshini chayqadi. So'ngra Mir Yoqub qo'l ishoratlari bilan birga haligi so'zni yana takror qildi. Qayerga, dedi xotin. Men bilmayman, o'zing bilasan. Bu narsa xotinni butunlay yangratib qo'ydi. Nima demoqchi bu sevimli aziyat? Mir Yoqub maqsadini anglatolmasdan savolni boshqacha qilib berdi. 1,5 mingga yetdimi? Yo hali ham 800 mi? Xotin tushundi. U shoshib qoldi. Nimalar deydi bu g'alati aziyat? Menga 1,5 ming so'm pul kerakligini, hozir faqat 800 so'm yig'ilganini qaydan biladi? Muammo, muammo. Bora-bora kerakli so'zlar osonroq topiladigan, boshqacharoq so'zlar bilan aytilgan mavhumlar ham ikki tomonga anglashiladigan. Qo'l va yuz ko'z harakatlari ko'zga tanish ko'rinadigan bo'lib qoldi. Xotinning yoqimli jaranglab chiqadigan quvnoq ovozi Mir Yoqubning tanlariga igna botganday botar, lekin nihoyat darajada kayfini keltirardi. Mir Yoqub nomer xo'jayinining uyida bergan qarorini mustahkamladi, ya'ni bu juvonni o'zi bilan birga 1-2 oy o'ynatib kelish uchun Qrimga olib ketadigan bo'ldi. Qrimdan so'ng qo'liga 2000 so'm pul beradi. Va mumkin bo'lsa Petrogradgacha olib borib qo'yadi. Undan nari bu xotin haligi pulning kuchi bilan Germaniyaga, dushman mamlakatiga qochadi va unda badavlat akasiga qovushadi. Bu sirlarni Mir Yoqubga ko'nglining yaqinligidan aytdi va sirlarning ochilishi uning halokatiga sabab bo'lishini ham qayd qilib o'tdi. Mir Yoqub deraza tokchasidan eski bir kulgili jurnalni olib, undan tuya suratini topdi va tuya ko'rdingmi? Yo'q degan chuchman maqolni anglatmoqchi bo'ldi shekilli. Ko'rdingmi? Yo'q dedi xotinga. Bu so'z ruschada video niyat shaklida chiqqanligidan xotin ko'rganman, video deb javob berdi. Xotin uning jon kuydirib gapirgan gapini anglamagan edi. Mir Yoqub qizidi. Barmoq bilan tuya suratini bir necha marta turtib, yana o'sha savolni takrorladi. Xotin bu dafa ha, ko'rib turibman, vejru, ko'rib turibman deb javob berdi. Xotin uning jon kuydirib gapirgan gapini anglamagan edi. Mir Yoqub qizidi. Barmoq bilan tuya suratini bir necha marta turtib, yana o'sha savolni takrorladi. Mir Yoqub tajang bo'lib burnidan turdi. Tezgina xotinning yoniga o'tib, tuya suratini yana qattiqroq turtib ko'rsatdi. Barmog'ini og'ziga qo'ydi. Biroz shu ko'yicha jim qolgach, yana o'sha savolni takrorladi. Xotin Mir Yoqubning shu qadar zo'r berishlari ila maqolning mazmunini anglay olmasa-da, uning nima demoqchi bo'lganini anglagan edi. Ayyor, Lekin bu vaziyat, deb o'yladi. Demak, sirni hech kimga aytmaydi. Tuya kabi doim jim qoladi. Shu uchun o'tirgan joyida boshini ko'tarib Miryoqubga qaradi. Ko'zlari o'ynagan va muloyim kulgan holda. "Tushundim, tushundim. Rahmat sizga," dedi. Shu bilan Miryoqub ham tinchlanib, yana o'z joyiga o'tirdi. Bu xotin o'zi yosh bo'lsa ham esi joyida edi. Ko'p erkaklarning shirin tillari, birinchi toqqacha qaldiragani, yotoqdan tura turmas yuzlari bo'lishib haligi tilning aksiga aylana boshlashini yaxshi bilardi. Gimnaziyaning so'ng sinfini bitirolmay qolgan bu qiz gimnaziyada fransuz tilini tuzuk quruq o'rganib, hamdasani durustgina o'zlashtirib chiqmagan bo'lsa-da, ishqiy romanlarni ko'p o'qigan edi. Asibayshevning taraqlagan davrlarida o'rtoqlari bilan birga butun kecha uxlamay o'sha sevimli yozuvchini o'qir va kechalari poytaxtning keng parklarida har bir uchragan erkakni bir oshiq xayol qilib, har bir onasi og'zidan ketmagan tentak gimnazistni bir ozitqi deb bilardi. Izoh: Arshibayevni 20 asr boshlarida axloqiy buzuqlik tashviq etilgan asarlar bilan mashhur bo'lgan rus yozuvchisi. Bu yana tag'in yovvoyi bir aziyat. Buning gapi badasi bormi? Ertaga unutadi. Ertagayoq o'zining 40 ta xotindan iborat ichkarisiga o'zicha aytsak, garemiga kiradi ketadi. Topib bo'ladimi? Uni nomi yo'q va nomeri yo'q. Bir-biriga o'xshagan ilang-kulang ko'chalarda, deb o'ylardi xotin. Birozdan so'ng bu fikrga o'zi qarshi bo'ladi. Buning maqsadi kart bo'lsa, ana kart. Men amirga hozir. Nima uchun so'z qiladi-yu, ish qilmaydi? Yo'q, bu boshqa erkaklarga o'xshamaydi. Shunday bo'lsa ham qo'lda bir dastak bo'lish kerak, xotin o'yladi va dedi. Sizning bu yaxshi gaplaringiz meni qondirdi. Faqat bu gaplarning ertaga erta bilan qul bo'lib ichmasligi uchun birorta dastak bormi? Dastakmi? Bilmadim, siz ko'rsating. Men yo xo'p yo yo'q deyman. Gaplaringiz rost bo'lsa, meni ishontirguncha menga tegmaysiz. Boshqalarning ham tegmasligi sharti bilan. Xotin, ming bir kechadagi zolim hukmdorlarga o'xshagan bu mutasib musulmonning shu qo'ygan shartidan shu topda juda norozi edi. Faqat bu joyda, bu binoda u shartni bajarish mumkin emas. Shu uchun ertasi kuni Miryoqub hisobiga shaharning eng a'lo nomeriga ko'chadigan bo'ldi. Miryoqub qattiq va'da oldi. O'zi ham qattiq va'da berdi. Bir haftaga qolmay jo'nab ketishga jazm qildilar.